Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Mart Perşembe. Yıl 2021. Ay 3. Gün 84. Kasım 138. 1442 Hicri. Şaban 12. 1437 Rumi. Mart 12. Fırtına. Kütüphanecilik haftası. Günün sözü. İktidarda kalmak değil, itibarla kalmak önemlidir. İsmet İnönü. Günün tarihi. 410 yıl önce bugün 25 Mart 1611'de Asya, Avrupa ve Afrika'da pek çok yerleri gezerek 10 ciltlik bir seyahatname yazan ünlü gezgin Evliya Çelebi doğmuştu. 140 yıl önce bugünse yani 25 Mart 1881'de ünlü Macar besteci Bela Bartok doğmuştu. Bartok 1936 yılında bestekar Adnan Saygun'la birlikte Türkiye'yi dolaşarak birçok türküyü notayla kaydetmiştir. 214 yıl önce bugünse 25 Mart 1807'de İngiliz İmparatorluğu'nda köle ticareti yasaklandı. Günün malumatı. Koç burcunda doğanlar 21 Mart 20 Nisan. Dünden devam. Koç burcunda doğanlar iddialı, cömert, kahraman ve gözleri ileride olan kişilerdir. Ellerinde büyük imkanlar vardır. Fakat bu imkanların farkına varmaları gerekir. Politikada, yöneticilikte, mizah ve fıkra yazarlığında başarılı olurlar. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'le berabersiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir rap şarkıyla yaptık. Maxi Suarez. Hoyas is Historia. Onun bir bölümünü çaldık. Biraz uzunca bir şarkı. Hoyas es Historia bugün tarihtir diye. Bütün tarihin bir kısa şarkıda özetini verivermiş Maxi Suarez. Şarkıcı. Yani şey seviyor musun? İktidar, kudret seviyor musun? O da çok iyidir. Seni komisyoncu yaparım, komisyoner yaparım, başına getiririm, siyasi lider yaparım, general yaparım, Rodriguez yaparım. Çünkü her türlü şey benim elimde var, mevki var, buradan aşağı, ondan sonrasını sen seçeceksin diyor. Yani gitsin kral, yaşasın öküz, bütün limanlar ve öküzler zaten kanunları, yasaları, anayasaları değiştirecek. Sarratea Sobremonte ve Ramirez ve Lecor, Napolyon, Bourbon, Felon, Kreol manyaklığı ve devrimin dönüşü, İngiliz tilkileri, dedokrasi, hepsi şeyleri değiştirirler, haritaları ve topları da akıl kurnaz diplomasi uğruna Artigas yenilir. Onun bir kahraman olur. Rengi partisi olmadan utanç verici bir durum diye gidiyor ve böyle gidiyor şarkı. Hadi Coca-Cola içelim. Komünizmin sahtekar komünizmi yerine böyle geçsin günlerimiz diyor. Ve plutokrasiyi tutmamız lazım. Zenginler diktatörlüğünü. Ta Santa Maria Niña ve Pinta'nın döneminden, yani Christoph Kolomb'un gemilerinden bu yana ne oluyor diyor. Pek çok mürekkep dökülür. Ne oluyor sonunda bize? Tupas'ın tünelinin sonunda McDonald's'a ulaşırız diye tarihle ve emperyalizmle her şeyle dalga geçen hoş bir şarkıdan bir bölüm çaldık size. Niye çaldık? Şimdi onu Eduardo Galeano'nun hikaye avcısından görelim. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Andresito. Amerika'daki ilk tarım reformunun mimarı José Artigas, bağımsızlığın bu toprakların en yoksul evlatlarına karşı bir pusuya dönüşmesini kabullenmeyi reddedip, bir yerli olan Andresito Guacurare'yi vali ve binbaşı olarak atayınca sömürge toplumu neye uğradığını şaşırdı. Guacurare, Andresito. Artigas, savaş meydanında can veren Andresito'nun ölüm haberini aldığında henüz iki köleci imparatorluk ve üç hain liman ittifakı tarafından mağlup edilmemişti. Bu ölüm haberinden önce hiçbir şey ona bu kadar acı vermemişti. Evlatlık oğlu Andresito, askerlerinin en cesur ve en sessiziydi. Suskun, yerli icraatlarıyla konuşuyordu. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne bir göz atalım şimdi. 1912 yılında bugün Türk Ocakları İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin milliyetçi Turancı fikirlerini geliştirmek ve yaymak maksadıyla İstanbul'da kuruldu. Tüzüğünde Ocak zinhar siyasetle iştigal etmez maddesi yazmasına rağmen önce İttihat Terakki'nin sonra da Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kültür şubesi görevini gördü. Turancı Türkçü fikirler 1. Dünya Savaşı sonrasında eski popülerliğini biraz da olsa kaybetmişti. 1925 yılı sonrasında Cumhuriyet devrimlerinin savunucusu ve Türkleştirme politikalarının bir parçası oldu. Ardından Cumhuriyet Halk Fırkası siyasetinin resmi olarak bir parçası oldu ve partinin denetimine girdi. 1935 yılında ise Türk Ocağı lağvedildi ve yerine Türk milletini inşa etme hedefleri arasında halk evleri kuruldu. 1931'de yani Türk Ocağı'nın lağvedilmesi, evet. 1929'da ise bugün İtalya'da faşist yönetim genel seçimlerde oyların %99'unu kendilerinin aldıklarını açıkladı. Zaten sadece tek bir partinin olduğu faşist İtalya'da seçmenlere önceden hazırlanan liste sunuldu ve sadece evet veya hayır oyu vermelerine izin verildi. Sadece erkeklerin oy kullandığı seçimlerde faşist partinin belirlediği vekil listesine %99 evet çıktı. Güzel bir seçimmiş. O %1 ne oldu acaba? Niye? Kaybolmuşlardır zaten o %1'de. Açık soru orada. 1983 yılında bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Karayip Adası Grenada ülkesini işgal etti. İşgalin belirtilen gerekçesi adadaki Amerikan Birleşik Devletleri vatandaşlarını korumak idi. Ancak gerçek sebep çok farklıydı. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'daki yenilginin ardından askeri ve siyasi gücünü göstermeye hevesliydi. Üst düzey bir ABD yetkilisi New York Times gazetecisi Bernard Gwertzman'a şöyle söylemiş. Hiç kullanmazsanız manevralar ve güç gösterileri ne işe yarar? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti İngiltere'den bağımsızlığı kazanan Grenada'daki sol hükümeti bu şekilde devirmişti. Çok sayıda insan işgal sırasında öldürüldü. Siyaset bilimci Stephen Shalom daha sonra işgalin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Grenada'da hiçbir ABD vatandaşının hayatı tehlikede değildi. Ancak bölgedeki diğer ülkelerde bazı Amerikan vatandaşları gerçekten tehlikedeydi. Örneğin sağ bir iktidarı bulunduğu El Salvador'da ölüm mangaları tarafından öldürülen 4 Amerikalı rahibe vardı. Tarihçi Howard Zinn bu durum hakkında şunları söylemişti. Orada Amerika Birleşik Devletleri müdahalesi yoktu. Donanmanın çıkarması yoktu. Koruyucu bombalamalar yoktu. Bunun yerine Washington askeri ve ekonomik yardım, askeri eğitim, istihbarat paylaşımı ve diplomatik destekle ölüm mangası rejimini destekliyordu. Howard Zinn'den bu da. 1986'da bugünse Türkiye'de işkence yaptığını itiraf eden polis memuru Sedat Caner'le bu itirafları yayımlayan Nokta dergisine dava açıldı. Başbakan Turgut Özal, itirafçı polis Sedat Caner'in sol örgütlerle ilişkisi nedeniyle meslekten atılmış olduğunu ileri sürdü. Caner, Nokta dergisinin kendisini arayarak özellikle devrimci bir kadının işkencede öldürülmesi hakkında itiraflarda bulunmuştu. 200 kişiye işkence yaptığını da itiraf etmişti. Sonuçta Caner tutuklandı, Nokta dergisi toplatıldı. Durum budur. Tarihte bugünün kısa bir özeti böyle. Şimdi günün şeylerine dönelim. İklim, hava, sel, gıda, toprak ve bilumum kıyamet alametleri var. İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde Aydos Tepesi, Çamlıca Tepesi'nde etkili kar yağışı, bazı bölgelerde de sulu kar ve yağmur. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana yollarda oluşabilecek aksiliklere karşı önlem aldı diye bir haber verdi kendinden. Ama tabii tuzlamanın ne kadar önlem olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Neyse. Bir ikinci ilginç haber de Gizmodo internet gazetesinden Molly Taft imzasını taşıyor. Süveyş kanalına bir büyük dev bir tanker saplanmıştı, karaya oturmuştu ve bayağı orada takılı kaldı. Ever Given diye bir adı var teknenin. Devasa bir konteyner teknesi. Yani 400 metre uzunluğunda ve 20 katlı apartmanlarla kıyaslanabiliyor ancak. Apartman bloklarıyla yüksekliği filan da. O oturdu ve bayağı tıkadı Süveyş kanalını ve şimdi kurtarılmakta olduğu belirtiliyor. Ama ve lakin Molly Taft'ın yazdığına göre de petrol fiyatları yükselmiş bu geminin takılmasıyla beraber. Neden diye sorulacak olursa cevabı da var manşette, gazetenin manşetinde yazının. Dostlar, petrol işi böyledir diyor. Gemi takılır, yükselir şeyler diyor. Petrol şeyi. Yani bu gemi aslında bir petrol tankeri değil. Ama tıkadığı için tabii kanalı ne geliş ne gidiş yapılabiliyor. Trafik kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla tabii Körfez'den petrol taşıyan tankerler geçemiyorlar. Evet, yani bir kanaldan yaklaşık 100 geminin tankerin. Bu bir şey gemisiymiş, yani yük. Yük, evet. Ticaret gemisi. Ticaret gemisi muazzam bir şey ama büyüklüğü, yani bir şehir büyüklüğünde neredeyse. Demin söylediğim gibi 400 metre uzunluğu, 20 katlı apartman blokları büyüklüğünde. Neyse, işte sonuç olarak o hale gelmiş ve şeyden son birkaç hafta %12'den fazla düşmüştü petrol fiyatları. Şimdi %2'lik bir yükselmeye, petrolcülere müjde olmasına yol açmış. Evet, ama haberler bundan ibaret değil tabii. Yeni bir araştırma var. Yeryüzünün en büyük karbon yutaklarından biri sayılan üçte birinin aşağı yukarı yani okyanuslardan sonra en büyük petrol karbon emme kapasitesi olan toprakların daha önceki araştırmaların gösterdiğinden daha fazla hesaplandığını şey yapıyor. Toprakların emme kapasitesi yanlış hesaplanmış. Yani daha doğrusu beklendiğinden azmış. Yani beklenilenden de hızlı bir şekilde küresel ısınma ya da ısıtma, beklenenden de hızlı felaketler bizde beklenenden de hızlı bir felaket haberciliğine yol açıyor. Bizim de ya şimdi yaptığımız gibi bunu hemen yakalayıp devreye sokuyoruz. Bu Damien Carrington'ın Guardian'ın çevre muhabirinin potansiyel toprakların iklim değişikliğini yavaşlatma potansiyeli maalesef karbon emme kapasitesi daha önce düşünüldüğünden daha azmış. Bu da çok ciddi sorunlara yol açabilir diye bayağı ciddi üniversitelerden ve gelen araştırmacıların en itibarlı dergilerden Nature dergisinde, bilim dergisinde çıkan haberi yani böyle bir durum var. Ayrıntılarına girecek vaktimiz yok. Devam edelim. Ve Avustralya'da da sel götürüyor ortalığı. Son yarım yüzyılın en kötü selleri. Geçen sene biliyorsunuz tarihin en kötü yangınlarını yaşamıştı. Şimdi de son yarım yüzyılın, 50 yılın en kötü selleriyle karşı karşıyaymış. Üstelik bazı selin vurduğu bazı bölgeler aynı bölgeler. Yani geçen yıl yanan. Yangınla selin bulunduğu yer aynı. Yani ama Scott Morrison başbakan çok iyi bir açıklama getirmiş zaten duruma. Yani 10 milyon insanı etkiliyor. 25 milyon nüfuslu bir ülkede 10 milyonu etkileniyor. Alaska büyüklüğünde bir bölümde South Wales diye ve Queensland, komşu Queensland ile de ilgili bir şey. New South Wales eyaletinde oluyor. Yeni Güney Galler bölgesinde. Durmadan yağmur yağıyor ve çok sayıda insan, 22 binden fazla insan tahliye edilmek zorunda, evlerinden kaçmak. Ve 20 bine yakın, 18.400 kişi de tahliye edilmiş. Yani büyük bir, yani çok büyük bir olayla karşı karşıyalar. Bunun da iklim kriziyle direkt birebir ilişkisi var ve Avustralya dünyadaki en kötü hükümetlerden birine sahip bu işte. Yani kömürle katiyen vazgeçmiyorlar. Fosil yakıtların adını bile ağızlarına almıyor. Hatta Boris Johnson şeyin yani Britanya'nın yöneticisi, başbakanı disinvite etmek zorunda kaldı. Yani COP zirvesinde, iklim zirvesinde konuşma yapma hakkını elinden aldı. Çünkü hiçbir hedefini tutmadığı için. Bunu var mıymış? Bir ara hedefi de yoktu. Somut evet, bir hedef ilan etmemişti. Evet, koymuyordu. Şimdi de ettiği hedefler de katiyen tutmuyormuş ama bir açıklama yapmış. Siz anlamazsınız demeye getiriyor Scott Morrison. Yağmur ve sel durumu dinamiktir ve son derece komplekstir demiş. Hallederiz inşallah filan diyor. Güzel bir açıklama getirmiş. Binlerce kişinin tahliye olduğu bir Avustralya'dan bahsediyoruz. Michael Eman de yeryüzünün önde gelen, hatta kimilerine göre bir numaralı iklim bilimcisi, yeni bir kitabı da var. Bitirebilirsek sizinle paylaşacağız. İklim savaşları diye Michael Mann'in bir mektubu yayınlandı Avustralya'ya hitaben ve çok ilginç bir şey söylüyor. Avustralya için hala Mad Max'le, yani bütün o yangınların olduğu, korkunç kuraklıkların olduğu dünyayla Water World, yani su dünyası filmi arasında, iki film arasında, yani tamamen suların altında kalmış bir dünyanın, iki film, hatta Mad Max'te galiba Avustralya filmiydi yanılmıyorsam, öyle bir gönderme yapıyor. Bu ikisi arasında gidip gelen bir distopya geleceği bekliyor diyor şeyi, Avustralya'yı. Bunu engellemek için hala vakit var ama başta kömür olmak üzere tüm fosil yakıtlardan vazgeçip karbon emisyonlarını hızla azaltması şart demiş. Artık anlayana sivrisinek. Michael Mann mı diyor bunu? Evet, Michael Mann diyor. İklim bilimci. Bence dünyanın ne ya da yağışların ne kadar kompleks olduğunu tam olarak bilmiyor olabilir o zaman. Evet, tabii anlaması lazım. Onun bir toplantıya çağrılması lazım şeyle. Dinlemesi lazım başbakan. Morrison'dan. Öte yandan tabii şey de ilginç. Askerleri perişan halde olan NATO'dan da iklim değişikliğine karşı bir uyarı durumu gelmek zorunda kalmış. Çünkü askerler bayağı feci durumdalarmış. Irak'taki üslerde dünyanın en büyük üssü var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta. Bir yandan da hem seller hem de çok sıcak yazlardan dolayı felaket bir durumda. Artık iklim değişikliğine odaklanma kararı almış. Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, küresel iklim değişikliğini, küresel ısıtmayı bir temel NATO stratejisinin ve planlamasının ön planına almak durumunda kalıyormuş. Bu da ilginç bir haber. Michael Birnbaum ve Missy Ryan'ın imzasıyla Washington Post'ta çıkan çok ilginç bir haber. Bunu da bana bir dinleyicimiz göndermişti, Hollanda'dan göndermişti. Burada ilginç bir şey var ama mesela Trump döneminde rapor hazırlamış NATO birlikleri. İklim değişimin kaynaklı işte nasıl özellikle çöl bölgelerinde ya da kutuplardaki üstlerde durumun kötüye gittiğine dair, ama iklim değişimini inkar ettiği için Trump çıkarmışlar iklim kısmını, o kelimeyi hoşuna gitmiyor diye sadece iklim kaynaklı demişler, iklim değişimi dememişler ya da aşırı değişim. Hava olayları sebebiyle evet. Falan yazmışlar. Evet, bu dinleyicimize de çok teşekkür ederiz. Hakikaten böyle desteklerde fevkalade, yani kötü haberlerde olsa da ne yapalım, bunların muhakkak paylaşılması ve bununla mücadele yollarının gösterilmesi için fevkalade ihtiyacımız oluyor. Ona da çok teşekkür ederiz. Arkasından bir başka haber daha var. O da berbat, şok. Yani COVID başta olmak üzere bilmiyorum diğer hastalıkların aslında nerede ortaya çıktığı yeni bir araştırmada ortaya konmuş. Tamamen ormanların kesildiği, yakıldığı, hayvancılığa açıldığı, emlakçılara satıldığı yem için ormanlarda patlak veriyormuş. Bu net olarak ortaya konmuş. Zoonotik virüsler deniyor. Covid-19 gibi ya da vektöre bağlı hastalıklar, malaria gibi. Bu veterinary Frontiers in Veterinary Science dergisinde dün yayınlanmış. Yani veterinerlik bilimlerinde Cepheler diye bir dergi. Orada bayağı ciddi bir şey. Ormanları yok edersek hastalıklardan kurtulmamız imkansız diyor. Bilime kulak verin diyen iklimcilere, iklim aktivistlerine maalesef yapacak bir şey yok. Devam edelim. Bu şoktu. Bir şok daha. Dünyanın en büyük 60 bankası Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana 5,5 sene geçti aşağı yukarı. Ve fosil yakıt şirketlerine, yani kömür, petrol ve gaz şirketlerine 3,8 trilyon büyük TL yazıyorum. Trilyon, milyar değil, milyon değil, milyar değil, trilyon dolar kredi vermiş. Araştırmanın yazarları kendileri şoke olduk diye yazıyorlarmış. Şok. Ve bu sadece 60 banka. Yani en 60. Büyük 60 bankaya bakıyorlar. Evet. Çok kapsamlı bir araştırma aslında. Fakat yani durum böyle. Şok. Bir numarada JP Morgan Chase olduğunu söylemekte fayda var bence. Rekor kırmışlar bu alanda. Belki kendileri açısından bir iş başarısıdır. Amerikalı bir finans şirketi. İngiltere'den ise Barclay varmış. Evet, BNP, Paribas vesaire. Böyle en fazla bunlar. göz göre göre yeryüzünün kıyamete gidişini kar amacı uğruna tamamen feda eden ve bunu da normal sayan bir durum. İlginç araştırmayı bir sivil toplum kuruluşları koalisyonu tarafından yapmışlar bu araştırmayı. Çok kapsamlı bir araştırma. Onu da Guardian'dan okumak mümkün. Yani Rainforest Action Network, REN gibi kuruluşların bir araya geldiği bir rapor bu. Citibank vesaire de çok önemli. BNP Paribas aralarında yer alıyor. Senin de dediğin gibi JP Morgan Chase de başı çekiyor. Ve üstelik de hedefler 2030'a kadar yeni hedefler koyan bankalar bunlar. Ama ne yapalım, böyle işte. Birleşik Devletler Birleşik Krallık'ta United Kingdom, yani İngiltere desek de olabilir. O da yeni Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve gaz aramalara izin vereceğini açıklamış. 16 milyarlık bir sterlinlik bir şey varmış. Vaat varmış. Emisyonları %50 10 yılın sonunda azaltacağız diyorlar. Bir yandan da 16 milyar işleri korumak yatırım. Hep böyle şey yapıyorlar ya, istihdamı korumak için. Evet, evet, evet. Şok. Üçüncü şok da şeyden geliyor. Birleşmiş Milletler. Bu Klein'in şok doktrinine tam olarak uyuyor mu, uymuyor mu şimdi? Bu şoklar. Kesinlikle uyuyor. Ben onun izinden gidiyorum, ne bileyim, Klein'in. Şok da şeyden, Birleşmiş Milletler'den yeni uyarı geldi. Önümüzdeki sadece 1-2 ay içinde 20 küsur ülkede 34 milyon insanın açlıktan ölmesine ramak kalacakmış. Önlemek için 3 küçük adım önerisi var. Çatışma ve savaşlara son vermek, onun iç olması azaltmak, kırılgan topluluklara erişmek, ulaşmak ve maddi destekleri de vaat edilenlere olsun birazcık artırmak. Bunu istiyorlar ama bunu da emin değilim. Çok ilginç. Boris Johnson da kaynak yoktur. Anlaşılan hepsini fosil yakıt şirketlerine zaten aktarıyorlar. Evet. Boris Johnson da bir toplantıda çok başarılı aşı operasyonunu ihtiras ve kapitalizme borçluyuz demiş. Ağzından kaçırmış. Ağzından kaçırmış. Sonra hemen geri almış. Bu Margaret Thatcher döneminden, neoliberalizmin kuruluş dönemine bir atıf olmuş. Sonra geri almış. Evet, ama yani gezegenin bu kar peşinde koşmaktan, böylesine kovalamaktan vakit bulamayacağını ve böyle ayakta kalamayacağını da yazan, geçen 19 Mart tarihinde Owen Jones Guardian'da son derece net, kısa, özlü bir yazıda koymuştu. Biz bunu kovalamaya devam edersek mümkün değildir diye yazmıştı Owen Jones. Jojo Mehta ve Julia Jackson imzalı bir başka yazıda da geçen ay çıkan, Şubat sonunda, tam bir ay önce yayınlanan bir yazıda da, iklim felaketini önlemek istiyorsak uluslararası bir suç olarak yargılanmak üzere ekosid suçunu koymak tek yolumuz budur diyorlardı. Yani bu kapitalizmin ve kar amacının peşinde ihtirasının, kelime kullandığı ihtiras da bu greed, yani açgözlülük kelimesini, evet, zaten Boris Johnson kullanmıştı. Bunun karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi, Nürnberg Mahkemesi gibi Nazilerin yargılandı. Bunların yargılanması ancak ekosidin bu şekilde kırımın yapılması mümkün olabilir diye de yazılar çıkmıştı. Ama hemen toplantıdaki katılımcıları bu sözleri unutun, ortak hafızamızdan silelim diye hatırlatmış. Çünkü başarıyı, evet, aşı konusundaki başarı muhtemelen İngiltere'nin bulduğu aşıları kastediyor burada ve patent hakları biliyorsunuz ücretsiz bir şekilde verilmesine karşı çıkıyordu aynı zamanda İngiltere. Açgözlülük ve kapitalizm sayesinde bu başarıyı kazandık diyebilmiş. Evet, bir tane iyi haber vereyim bu konuyla ilgili olarak. Bu şimdi PFOA diye adlandırılan Forever Chemical deniyor. Yani bu kimyasal ebediyen kalıyor topraklarda ve insan vücudunda kullanılan canlıların vücudunda. Bunun tamamen yasaklanması ve bir karsinojen, yani kanser yapan bir madde olarak ilan edilmesi için bir Kaliforniya'da bir karar çıkmış. Henüz çıkmış değil bu şey ama önerilmiş karsinojen olarak PFOA, Forever Chemical. Bu da iyi bir haber. Yani kötünün iyisi haber de bu diyoruz. Türkiye'de de iyi haber. Adalet ve Kalkınma Partisi kongresi yapıldı. Korona yasakları rafa kaldırıldı. Sıfır mesafe vardı. Maske oldukça vardı ama maskesiz de yüzlerce kişi görmek mümkündü. Üç partiye davetiye gönderilmedi. Erdoğan kar bütün mikropları temizler dedi. Bahçeli'ye şükranlarını sundu. Evdeki altın ve dövizlerin finans araçlarına yatırılmasını tavsiye etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı yeni sivil anayasa mesajı verdi ve dünyada AK Parti gibi bir partinin olmadığını söyledi. Yani 13,5 milyona ulaşmış üye sayısı, dünyada eşi yok dedi ama ben baktım dünyadaki 5. parti oluyor. Ondan önce Çin Komünist Partisi var başta. Sonra Hindistan'daki büyük partiler var. Bharatiya Janata gibi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük partisi de 2 ya da 3 katı büyüklüğünde üye sayısı açısından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ama 5. sırada yer alıyor. Covid-19 açısından da dünyada ve Türkiye'de yükseliş devam etti. Türkiye'de toplam 3 milyon vaka, 30 bini aşkın ölüm. 3. dalga da geldi. Dün 146 ölüm, yani saatte 6. Her 10 dakikada bir ölüm gerçekleşti. Bunu da deyip 29 araya bin vaka olduğunu da söyleyelim. İnanılmaz yüksek bir sayı, evet, çıktı dün. 29 bin vaka. Evet. Peki, ara verdik. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş Feryal. Günaydın. Biraz iyimser haberler verdiniz. Rica ederim, iyimser haberler verdiniz. Ben de onlara bir katkıda bulunayım. Bu COVID-19 pandemisiyle ilgili biliyorsunuz dün olağan kongresi yapıldı İktidar Partisi'nin, AK Parti'nin. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı partisinin genel kurulunda yaptığı, kongresinde yaptığı konuşmada kar yağışının tüm mikropları temizlediği bu anlamlı buluşmada hepinizi selamlıyorum diye başladı. Bu işin sonunun böyle birden geleceği ve bir muştu şeklinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı tarafından bildirileceğini beklemiyordunuz herhalde. Evet, biz daha önceki bilim insanlarında mesela Trump güneş ve radyoaktif radyoaktif ışınların temizleyeceğini söylüyordu. Şimdi kara geçmişiz. Evet, yani bütün aşılar, antiviraller, işte immünomodülatörler falan değil, kar ya da sıcaklar yok edecek. Bu sözden sonra da herhalde bu programı yavaş yavaş artık bitirebiliriz, yani korona günleri veda eder. Ancak son 3 günde ortalama 520.218 olgu, bu 600'lü bantlarla 650-700 derken bir ara 250'ye düşüp sanıyorum 4-5 gün kadar o sayılarda seyretti yeni koronavirüs olguları dünyada, ama tekrar artış ve 520 bin. İşler çok parlak gitmiyor. Birkaç Avrupa'dan örnek vereyim. Almanya'dan Angela Merkel ve 16 Almanya'daki bölgeler temsilcileriyle toplantı yapıyor ve serbestliğe geçiş, işte biraz daha açılma, bunlar bekliyorduk. Bunların kararını almak için böyle bir toplantıyı öngörmüştük. 28 Mart'a kadar süren kısıtlamaları kaldıracaktık ama öyle olmadı. Bu kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatıyoruz dedi. Belçika dün akşam itibariyle 4 haftalık kapanmaya gitti tekrar. Başka çaremiz yok dedi. Yine biliyoruz Fransa'da da benzer bir karar alındı ki Fransa'da, Paris'te örneğin tüm göstergeler, durum çok ciddi. Hatta ciddi demiyor, ciddi demeyelim diyor Paris Belediye Başkanı, feci olduğunu gösteriyor durum diyor. Biliyorsunuz 100 bin kişide 100 olgu bir sınır olarak kabul edilmekte, sınır değer olarak. Bunun üzerine çıktığı zaman önlemler alınıyor. Altına düştüğü zaman önlemler biraz gevşetiyor. Avrupa böyle bir strateji uygulamakta. Örneğin Almanya'da 100 binde 103 oldu ve önlemlere geçti. Fransa'da Aralık başı yaklaşık 100 idi bu sayı. Bu hafta başında ne kadar olmuş? 550. 5 misli yani. Artmış. Bu önemli. Tabii aşılama politikaları ve aşılama oranlarıyla paralel giden bir durum bu. Çünkü İtalya'ya bakıyorum. İtalya'nın Lombardini bölgesi, zengin bir bölge. Aşı kampanyası tam bir fiyasko. Çağrılar yapılıyor. Belediyeler, arabalar ve servis araçları ile insanları evlerinden toplayıp aşılamaya çalışıyor. Evet, zengin bir ülke ama tam bir koordinasyon bozukluğu. Lombardini'deki yerleşim bölgelerinde aşılama oranları %2.6 ile 36.5 arasında değişmekte. Yani inanılmaz fark var ve çok düşük oranlar. Tabii bu durum ülkemiz için de geçerli. Aşılama oranları gittikçe azalıyor. Bu hoş bir durum değil. Şimdi bütün bu Türkiye'deki aşılama derken Bloomberg Ajansı'nın 15 Mart itibariyle Avrupa Birliği'nin kendisine yetmiyor deniyor aşılar, kendisi yetersiz dağıtım yapılıyor Avrupa Birliği ülkelerine denirken aynı zamanda ihracat yapıldığından şikayet ediyor. Ve yapılan bu Avrupa Birliği'nden ihraç edilen aşı miktarı 41.6 milyon doz olmuş. Kendileri yetmiyor. Fransa, Almanya bize yeterli aşı sağlanmıyor derken ihraç ediyorlar. Kime? Örneğin İngiltere'ye yaklaşık 9.8 milyon doz İngiltere'ye ihraç etmişler. Kanada'ya 4.5 milyon. Böyle bir liste var Japonya'ya, Meksika'ya. Arada da Türkiye'ye de 1.4 milyon Avrupa Birliği'nden aşı ihraç edilmiş gibi görülüyor. Ya bu nedir, nereden çıktı derken bu sorun çözüldü. Sayısal olarak da bir uyum var bu veriler arasında. Çünkü Sağlık Bakanı Pfizer-BioNTech açısından işte önce 5800 doz test edilmek üzere ülkemize geldi dedi. Hani nedir bu, nereden çıktı bu sayısal değer, ancak testler için mi yeter derken gerçekten de önce 750 bin daha sonra da 700 bin doz aşı Türkiye'ye geldi. Bu da bu Bloomberg Ajansı'nın Avrupa Birliği'den ihraç edilen aşılar listesinde yer alan Türkiye'nin 1.4 milyon doz aşı Türkiye'ye verildi, satıldı bilgisiyle örtüşmekte. Tabii bu arada geçtiğimiz programlarda Avrupa'daki aşılama bir felaket, bir rezalet diye bir haberden bahsetmiştim. Yine İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında bu bir utançtır. İngiltere'nin yaptığı gibi suçlamalar oluyor. Özellikle AstraZeneca aşısının İngiltere tarafından hani neredeyse deyim yerindeyse el konması bu aşıya böyle bir sorun yaratıyor. Şimdi bu AstraZeneca, Oxford Üniversitesi AstraZeneca işbirliğiyle üretilen ve dünyada ilk uygulama bu yöntemle hazırlanan aşı, vektör aşısı. Daha önce bir tek denk için hazırlanmıştı ve çok başarılı olmamıştı aşı. Ama bu AstraZeneca'nın vektör kullanılarak, vektör platformu yöntemi kullanılarak hazırlanan aşısı diğer mRNA aşılarına oranla iki büyük avantaj taşımaktaydı. Birincisi buzdolabında artı 2-8 derecede saklanabiliyordu. Ötekiler gibi, mRNA aşıları gibi derin dondurucu gerektirmiyordu. İkinci özelliği de diğer aşılara oranla neredeyse onda bir fiyatınaydı. 2 ile 8 dolar arasında satılıyordu. Üretimi farklı gelişmiş ülkelerin yanı sıra Hindistan'daki kendi AstraZeneca tesislerinde de yapılıyordu. Ancak bu aşıyla ilgili bir dizi sorun yaşandı geçmişte ve hala yaşanmaya devam ediyor. Bunlardan birincisi ilginç bir durumdu ve bu hiçbir şekilde açıklanamadı nedeni. Kasım sonu açıklanan faz 3 çalışmalarında şöyle bir bilgi vardı. Kasım 2020 tarihinde dendi ki biz faz 3 çalışmasına giren ilk 2500 yaklaşık 2500 kişideki uygulamayı yarım doz vermişiz aşıyı. Bir hata sonucu etkinlik %90. Ama bunu fark ettik, hemen olması gerektiği gibi tam doz aşı verdik. İkinci gruba 600 bin kişi kadar bir ikinci grup. Bunlarda aşılama oranı %60'tı. Aşı etkinliği %60. Şimdi nasıl oluyor da yarım doz verilince %90 olan etkinlik tam doz verilince %60, yarım dozdan daha iyiyse niye öyle devam edilmiyor o zaman? Bu açıklanamadı. Neden böyle bir durum ortaya çıktı? Neden yarım doz verildi bir gruba? Bu kadar basit mi? Böyle bir hata olur mu? Hani çok titiz yapılan çalışmalar. Bu anlaşılamadı. Hemen arkasından Ocak ayında AstraZeneca söz verdiği, vaat ettiği aşı miktarlarının dağıtımında zorluk çekti. Yani üretim kısıtlaması oldu, üretimde bir takım sorunlar oldu. Öngördükleri aşıların neredeyse 1/3 ya da 1/4 verebildi anlaşma yaptığı ülkelere. Daha sonra Güney Afrika mutantı varyantınla ilgili aşıların nedenle etkili olduğuna bakıldığında Güney Afrika varyantına %10 oranında etkili olduğu anlaşıldı ve bunun üzerine de Güney Afrika Cumhuriyeti AstraZeneca ile yaptığı anlaşmayı sonlandırdı, almaktan vazgeçti. Hatta bir miktar aldığı aşıyı da başka ülkelere, bu varyantın çok sık görülmediği ülkelere satmak için girişimde bulundu, açıklandı. Daha sonra bir 10 gün önce pıhtılaşma sorunu ortaya çıktı bu aşı uygulanan kişilerde. Hani acaba aşıyla ilintili mi değil mi diye araştırmalara başlanıldı ve sonuç alınana kadar da birçok Avrupa ülkesi, Bulgaristan'dan Fransa'ya kadar, Avrupa'nın doğusundan batısına kadar, aynı zamanda Kanada, Avustralya gibi ülkeler AstraZeneca aşısının en azından o seri numaradaki grubunun kullanımını durdurdular. Daha sonra Fransa'nın bu kararı ve önerisi üzerine hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Avrupa İlaç Ajansı hayır, bu aşı ile ilintili değildir, bu pıhtılaşma, bu emboli sorunu dedi. Bunlar bitmedi. 23 Mart günü bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber geldi. Amerika'daki Data and Safety Monitoring Board, DSMB kuruluşu, verileri ve güvenilirlik bulgularını gözlemleyen, inceleyen board ve National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, ikisi beraber bir toplantı yaptılar ve AstraZeneca'nın Amerika'ya da onay almak için yaptığı başvuruda verilerin eksik ve eski olduğunu söylediler. Şimdi bu kadar fazla olumsuzluk, bu kadar fazla hata, hani biraz fazla gelmeye başladı artık AstraZeneca aşısı için. Hani dünya bu aşıyı alan insanlar nasıl bir karar verecekler, yaklaşım ne olacak bilmiyorum ama hani birdenbire koca bir teknolojiyi ve bir aşı, üretilmiş aşıyı bu kadar çok dünyada ihtiyaç varken bir kalemde silip atmak, gözden çıkartmak çok doğru değil belki ama hani neden böyle oluyor? Çünkü diyor ki bu iki Amerikan bağımsız kuruluşu, yaptığımız incelemelerde ona için başvuran AstraZeneca bizim aşımızın etkinliği Şili ve Peru'daki özellikle Latin Amerika ülkelerinde yapmışlar. Faz 3 çalışmalarında etkinlik oranımız bizim %79 diyor ama daha sonra bu belgelerin eski olduğunu, son verilerde bu oranın %79'un daha altında olduğunu iddia ediyorlar. Bu konu önemli. Bu arada Anthony Fauci de bu tarz tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasının aşıya güveni sarstığı ve aşı tereddütü, aşı karşıtlarının eline bir koz verildiğini savunuyor ki haklı bu konuda. Ama bu işlerde bir tuhaflık var. Yani bu aşı savaşları ve özellikle aşıların bu kadar fazla ticari bir meta olmasının sonucu demek herhalde abartılı bir yorum olmaz. Tabii bu ticari meta denince hani birazcık aşıya erişim konusuna bakalım. Şimdi 5 ay kadar önce Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti, ki bunu birazdan örneğini vermeye çalışacağım, AIDS konusunda da yapmışlardı. Bu iki ülke Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuruyorlar ve diyorlar ki en azından şu pandemi sırasında patent ve fikri mülkiyet hakkı kısıtlamalarının biraz kaldırılsın, biraz gevşetilsin. Başvuruda bulunuyorlar. Üyesi olan Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 ülkenin incelemesi lazım. Daha henüz hiçbirisi incelemeye başlamamış. 5 ay geçmiş aradan. Bu arada sivil toplum örgütleri ve Dünya Sağlık Örgütü patent uygulamasını bu pandemi süresince askıya almazsa ne olacak? O zaman ne yapacağız? Ne edeceğiz diyorlar. Bu durum AIDS konusunda yaşanmıştı. Daha önce de bahsetmiştim galiba bu örnekten. Yaklaşık 15 yıl kadar önce, 14-15 yıl kadar önce Güney Afrika Cumhuriyeti antiretroviral yani AIDS tedavisinde kullanılan ilaçları almak için bir ihale açıyordu Sağlık Bakanlığı ve o dönem bir hastanın bir yıllık tedavisi 12 bin dolar kadardı. Ama bir baktılar ki Hindistan'da Cipla isimli bir ilaç şirketi jenerik ilaç üretiyor. Yani patent yasasına uymadan kopya ilaç, jenerik ilaç üretiyor. Ben dedi o firmayı da ihaleye alayım. Çünkü 12 bin dolar yerine oldukça farklı bir sayısal değer 300 dolara mal edeceğim ben bir yıllık tedavi diyordu. 12 bin dolardan 300 dolara düşürüyordu. Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aman ne iyi onlar da girsin ihaleye derken Dünya Ticaret Örgütü ayağa kalktı. Bunu yaparsanız eğer patent yasasına uymamış olursunuz size ambargo uygularız. Yapamazsınız, ucuza alamazsınız dediler. İlaç şirketleri de zaten aynı etkinliğe sahip değil. Ona ne de olsa bir kopya ilaç, orijinal molekül değil. Ve bizim araştırma geliştirme çalışmalarına yatırımlarımız baltalanır dediler. Aslında bu iki iddia, iki savunma gerekçe doğru değildi. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü o Cipla'nın ürettiği jenerik ilacın da aynı etkinliğe sahip olduğunu gösterdi. Ve nitekim bunun yanı sıra bu araştırma geliştirmeye para ayırmayız eğer böyle yaparsanız o giderlerimizi bu patent yasalarından karşılıyoruz diyorlardı. Öyle değildi çünkü moleküllerin hiçbirisi o dönem 22 tane antiretroviral vardı. Bunlar büyük şirketlerin ilaçları üretip satan şirketlerin kendi araştırma merkezlerinde bulunmamıştı. Küçük şirketler bulup onlardan çok cüzi miktarlara satın almışlar. Şimdi bütün bu kadar şeyi niye anlattım? Aynı tablo bugün COVID-19 için de geçerli. Baktığınız zaman işte Pfizer aşısı diyoruz. Pfizer aşısı aslında küçük bir inovasyon şirketi olan şimdi büyüyor tabii süratle. BioNTech tarafından bulundu. İşte AstraZeneca büyük bir ilaç devi. Onun pazarladığı aşı Oxford Üniversitesi'nde bulundu. Moderna zaten kendisi de mütevazi bir moleküler biyoloji çalışmaları yapan bir şirketti. Yani kısaca büyük ilaç devlerinin araştırma, geliştirmeye yatırımları değil, küçük şirketlerin yaptığı çalışmalarla bu işler yürüyor. Bu nedenle bu patent yasası acaba askıya alınır mı, alınmaz mı? Dünya bu arada Fransız MSF, Médecins Sans Frontières, sırası doktorlar kuruluşu sadece aşılar değil, testler hatta ameliyat maskelerinde bile patent var ya siz ne diyorsunuz diye bir açıklama yaptı. Durum böyleyken aşı adaleti, vaccine equity ya da aşının işte eşit dağıtımı ile ilgili bir bildirge yayınlandı. Yaklaşık 1000 kadar bilim insanı ve hukuk insanı. Bunların bir açıklaması var. Diyorlar ki 2021 yılında özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin sorununa eğilmezseniz eğer pandemi bitmez. Verdikleri örnek bütün bu bildik cümleleri geçeyim o bildirgedeki. Diyorlar ki şu anda diyorlar COVAX üzerinden bu Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu aşı kooperatifi diyelim. Oradan sağlanan aşı miktarı şu anda ihtiyaç sahiplerinin ancak %3.3'üne yarıyor. Ve son cümleleri çok daha ilginç. Eğer bu politika izlenirse, herhangi bir değişikliğe gidilmezse 2023 yılına geldiğimizde 85 ülkenin, dünyadaki 85 ülkenin hala tek bir doz bile aşı kullanmamış olduğunu göreceğiz diyorlar. Şimdi bu çok çarpıcı bir durum. Ve bildik ve söylendik bir söz eğer herkese ve her ülkeye aşı imkanı tanımazsa bu pandeminin sonu gelmez. Biraz önce Erel'de konuşuyorduk. programa bağlanmadan önce hani biz Nisan ayında geçen sene korona günleri programında bu iş uzar dediğimiz zaman birçok insan yaz aylarında biter diyordu. 2020 sonunu buldu. 2021'in sonunda büyük olasılıkla bulunacak ama bu aşı politikaları böyle devam ederse ve eğer geçen sürede ilginç ve önemli bir antiviral bulunmazsa tedavi için bu iş 2022'ye rahatlıkla sarkar. Bu açılmalar ve kapanmalar da devam eder. Yine karamsar bir tablo çizmiş oldum. Ama ne yazık ki durum bunu göstermekte. Bu 2023 ile ilgili cümleyi bir kez daha tekrarlar mısın? Evet, bu Vaccine Equity isimli bir kuruluş 17 Mart tarihinde bu açıklamayı yaptılar. 1000 kadar bilim insanının farklı alanlardan imza aldıkları bir bildirge ve uzun bu ve çok gerçekçi bir bildirgeyle devam ediyor. Son cümlelerinde de diyorlar ki eğer bugünkü politikalarda çok ciddi bir takım değişikliklere gidilmezse 2023 yılına girdiğimizde dünyada tam 85 ülkenin daha henüz hiçbir aşıya ulaşamadığını, tek bir doz aşı kullanamadığını göreceğiz. Şimdi 85 ülkenin hiç aşılanmamış olduğunu düşünürsek bana ne o uzaktaki gariban ülkeden dememek lazım. Çünkü bu virüs solunum yoluyla bulaşıyor, döner sizi vurur. Yani bu çok önemli bir saptama, çok önemli bir bilgi. O nedenle hani biz Açık Radyo programcıları, yöneticileri, dinleyicileri ne yapabiliriz, bir şey yapamayız ama bu bir çağrı, bu çağrı ama bir çaresizlik vurgusu da var. Bu eğer dikkate alınmazsa, ciddi radikal bir takım politika değişikliklerine gidilmezse bu iş daha çok uzayacak gibi görüyor ne yazık ki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2023 hedeflerine uygun değil mi dün açıklanan? Bir düzeltme yapmama izin verin. 2023 telaffuz edilmiyor artık. 2053 dedi Sayın AK Parti Genel Başkanı. Fark etmedi. 2023 değil. Devreden çıktı. Hayır. Ben fark etmemişim. Evet, pardon. 2053. Hatta bir yerde birisi daha da tutamamış kendini. 2071'e kadar 71. demiş. Yani 70 gün evet uzuyor. El yükseltme diye bir şey vardı değil mi? Peki. 2053 vizyonu. Vizyonu var. 2071 hedefi var. 71'e şey yapıyorlar. Evet. Şimdi Brezilya'ya bakıyorum. Bir diğer ilginç bir ülke, Özdeş'in favori ülkesi. Son 24 saatte yaşamını COVID-19'dan yitirenlerin sayısı kaç oldu biliyor musunuz? 3251. Evet. Yüksek bir oran. Bu bilgi var. Tabii bu arada programın sonuna geldik ama İstanbul Tabip Odası'nın bir açıklaması oldu. Bu son iki ay içinde ki olup bitenleri değerlendirmişler. Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp, Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu ve COVID-19 İzleme Grubu Üyesi Doçent Doktor Esin Tuncay'ın katılımıyla yaptıkları basın toplantısında İstanbul'da uygulanan aşı miktarının 849 bin kişiye iki doz halinde uygulandığını, yani ikinci doz aşı olanların oranının Türkiye'de de %8,5 olduğuna dikkat çekmişler. İstanbul'da 850 bin diyelim. Yani ne kadarlık bir kent, 16 ile 18 milyon arasında tahmin ediliyor İstanbul nüfusu. Çok fazla değil. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi mezarlık kayıtları üzerinden günlük ölümleri o sarkaç.org sitesi vermekte. Oraya da bir vurgu yapmış İstanbul Tabip Odası yöneticileri. Pandemi öncesi 5 yılda yıllık ortalama 74.030 ölüm meydana gelirken 2020 yılında bu sayı 92.583, yani 18.000 fazla ölü var İstanbul'da sadece deniyor. Elbette evde kal çağrısı yapılırken işçilere de çarklar dönecek, üretim sürecek denildi. Böyle çelişkiler olduğu söylendi. Yine Türkiye'den bir haber, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği sorumlusu Profesör Hakan Oğuz Türk, yoğun bakım doluluk oranları artmakta denildi. Buna şunun için vurgu yapıyorum. Olgu sayılarında artış oluyor. Biraz önce siz de belirttiniz, dün itibariyle 29.762 olgu var. Bu yeni olgu sayısı tabii yapılan işte 221 bin testin içinde pozitif bulunanların sayısı. Yani bu Türkiye'de bu kadar olgu var falan diye düşünmeyin. Bunu kaç misli pozitif olduğunu düşünmek lazım. Yoğun bakımlara ait bu açıklama önemli çünkü bundan çok değil belki 4 gün önce pazartesi günü biz program yaparken şöyle bir şey vardı. Tabip Odası Bilim Kurulu üyelerinin çelişkili açıklamaları ya da Türk Tabipleri Birliği'nin Bilim Kurulu açıklamalarına itirazı vardı. Çünkü orada deniyordu ki Bilim Kurulu üyeleri tarafından evet olgu sayıları artıyor ama ne mutlu bize ki yoğun bakımlar ve ölümlerde artış yok deniyordu. Türk Tabipleri Birliği de hayır bu böyle değil o biraz sonra gelir diye kısa bir süre sonra o da artacaktır diye ve o oldu. Yani 4 gün sonra o dönemde çok süratli gelişme oluyor. Yoğun bakımlar Ankara'da dolu. Son bizim önce sağlık programımızda konuk aldığımız Profesör Esin Şenol da aynı şeyi söyledi. Esin Şenol'un söylediği bir diğer nokta ki dün İstanbul'da böyle bir sorun yaşandı. Covid-19 hastalarında yoğun bakımlarda çoklu antibiyotik direnci olan bakteri enfeksiyonları, hastane enfeksiyonları çıkmaya başladı ortaya. Ve bunlarla mücadele ediyor artık enfeksiyon hastalıkları uzmanları. Durum böyle. Oranlara baktığımda pozitiflik oranları hep söylüyorum 20 Ocak'tan itibaren ben bir grafik çizmeye çalışıyorum kendimce. Buna göre pozitiflik %3.8'di. %10'lara vardı diyorum. Dün %13.4'e geldi. Yani %3.8'den %13.4'e çok süratli bir artış söz konusu. Bu arada bitirmem lazım biliyorum. Şu haberle bitireyim. Yine biliyorsunuz birçok programımıza katıldı. Önce sağlık ya da siz de konuk olarak aldınız galiba Açık Gazete'de. Profesör Bülent Tutluoğlu bu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı çok ağır bir Covid-19 geçirmiş ve 10 küsur gün yoğun bakımda kalıp entübe edilmişti sevgili Bülent. O sürekli böyle Twitter'dan şu anda da günde neredeyse 16 saat falan çalışan ve Covid hastası bakan bir öğretim üyesi. Kendisi sürekli olarak uyarılarda bulunup gayet o kendisine özgü çelebi haliyle, o mütevaziliyle işte durum çok ciddi falan diyor. Bülent'in başı belaya girmek üzere çünkü şöyle bir haber var. Diyor ki 6 gün önce durumun ciddiyetine haber vermeye çalıştım. Söylemediklerini bırakmadılar. Bunlar sadece örnek bir önceki tweetimin altında onlarca böyle aptalca yanıt var. Günde 15-16 saat COVID hastalarıyla uğraşıyorum. Her yönüyle olayı yaşamışım. Yaşamaya devam ediyorum biraz edep diye. Çünkü sosyal medyada inanılmaz bir saldırı var kendisine. Abartıyorsun, sen kimsin, ne demek istiyorsun gibi Bülent'e saldırılar var. Bir yandan da son haber İhsan Gürsel, yine bizim konuğumuz olmuştu Bilkent Üniversitesi'nden ve Türkiye'deki aşı çalışmalarının en önde gelen projeyi yürüten eşi Mayda Gürsel, o da Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, Bilkent ODTÜ işbirliğiyle bu şimdiye dek duyduğumuz bütün aşı hazırlama yöntemlerinden farklı olarak viral like partikül VLP yöntemiyle hazırladıkları aşının klinik faz 1 başvurusunun resmi olarak onaylandığını bildirdiler. Aman Allah'ım dün bu haberden sonra ne saldırılar İhsan üzerine de. Yani bu bir garip bir toplum olduk böyle sosyal medyada aldı başını gidiyor. Ben burada durayım müsaadenizle yarın kim konuşuyor sorarsanız onu sorayım. Evet. Doçent Doktor Osman Elbek. Osman Elbek son kitabıyla bizim önce sağlık programımızın konu olacak. Harika. Ben de iyi bir haberle kapatayım. İstanbul'da kar yağışı yeniden başlamış durumda. Oh, virüsler siz gidecek yani. Mikropları temizleyecektir. Teşekkürler. Siz karşının taksisisiniz derler böyle İstanbul yakası. Anadolu yakasında hiçbir şey yok valla. Peki. Ne yapalım? Teşekkürler. Var. siz arınacaksınız biz mikroplu kalacağız demektir. Evet. Peki. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Tabii pek çok sorumuz var ama ben kısaca Seyfettin hemen önden 3 soru sorayım. Ne diyorsun diye. Bir tanesi, hem faiz hem döviz kuru yüksek. Bu ne demek, bize izah edersen, bu nasıl oluyor, kafamızda yatıyor. İkinci bir soru, Financial Times yazarı David Gardner, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirme ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararlarını bir Donald Trump anı olarak nitelemiş. Yani öfke nöbeti geçirdiği bir zayıflık göstergesi başlıklı makalesinde Financial Times dünyanın en önemli şeylerinden, mali finans yayınlarından biri sayılıyor. Makalede yazar Türkiye'de son günlerde yaşananları Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Trump'ın Twitter'da geçirdiği sinir krizlerine benzetmiş. Biz bunu da sormak istiyorum. Economist dergisi de Türk lirasındaki değer kaybını Türkiye döviz kriziyle karşı karşıya, yatırımcılara verilen umutlar suya düştü diye yorumlamıştı. Bunları nasıl yorumlayacağız? Bunlar doğru mu değil mi? Wall Street Journal'da çalkantı uzun süre devam edebilir demişti. İşte hepsini birden şimdi senin cevaplamanı bekliyoruz. Evet. Yani kolay sorular değil ama bir tanesi kolay. İlk soru, hem faiz yüksek hem döviz kuru yüksek. Tabii bu ikisi şu an anlık bir durum. Bu ortaya çıkan şokun bir sonucu. Çünkü faizi zaten ABAL yükseltmişti. Büyük ihtimalle de bu yüzden herhalde işinden oldu. O bakımdan ikisi daha uzun süre bir arada yürümeyecek. Bu belli. Döviz kurunda tabii yükselmenin akıbeti, daha doğrusu devam edip etmeyeceği, bundan sonra izlenecek para politikasına bağlı. Ama büyük soru orada. Şimdi diğer Financial Times olsun, diğer uluslararası önde gelen gazetelerin yorumcularının esas söylemeye çalıştıkları, muazzam bir belirsizlik ortaya çıktı. Yani bu hep vardı zaten. Güven, ekonomi yönetimine olan güven son derece zayıflamıştı. İşte o noktada, daha doğrusu bu düşük faiz politikası yüzünden, bundan önceki Uysal'ın yaptığı, istediği ki tamamen Cumhurbaşkanı'nın tabii talimatları ve beklentisi doğrultusunda yapmıştı bunu. Nasıl bir şeyle sonuçlandığını, kamyonun nasıl duvara çarpmak üzere olduğunu ortaya çıkınca malum, hem damat gitti hem Uysal gitti. Abal geldi. Geldiği zaman da yani bunlar tabii hep tahmin, çünkü başka türlü nasıl olur diye benim şahsen aklım almıyor. Herhalde Abal durumu anlattı. Boşu boşuna 128 milyar dolar da rezervi tükettik, kuru savunacağız diye bu düşük faiz durumunda. Çünkü düşük faiz meselesi şu, yani enflasyon yüksek, ayrıca beklentiler yüksek, son derece katılaşmış bir enflasyon var. Bir taraftan da Merkez Bankası'na, değil mi, yasal olarak zaten Merkez Bankası'nın görevi o, ama yasayla da ona deniyor ki sen bunu %5'e indireceksin bu enflasyonu. Özet olarak söylüyorum. O zaman ne yapacağım belli. Döviz kuru Türkiye'de maliyetler üzerinden enflasyonu çok ciddi bir şekilde etkilediği için öncelikle bir kere bu negatif reel faiz durumuna son vereceksin. Bunu görevi devralırken, kabul ederken herhalde Cumhurbaşkanı'na bunu söylemiş olmalı. Ben bundan sonra böyle bir politika izleyeceğim. Sabredin. Şeye kadar merak etmeyin. 2023 Haziran'ına kadar, seçimlerden çok önce, belki bir yıl öncesine, ki önümüzde daha değil mi, neredeyse 2 yıl vardı. Daha doğrusu Abal geldiğinde 2,5 yıl vardı. Ben bir 5-6 ay bir kere döviz kurunu bir normal şeye indireyim, seviyeye indireyim Türkiye ekonomisini her şeye rağmen rekabet edebileceği bir düzeye, enflasyon üstündeki baskısını kaldırayım. Ondan sonra beklentiler iyileşecektir, enflasyon da düşmeye başlayacaktır, sabredin. Ondan sonra faizleri düşüreceğiz. Tabii ki bu Cumhurbaşkanı'nın iddia ettiği meşhur işte kendi icadı enflasyon faiz, hani enflasyon sonuçtur faiz nedendir teorisine aykırıydı. Ama durumun vehametini görünce herhalde kabullendi. Şimdi başka türlü ben düşünemiyorum. Peki sonra ne oldu? İşte Akbank dediklerini yapmaya başladı. Döviz kuru düştü. Enflasyon tabii hemen düşmez ama büyük bir şey olmuştu. Yani iyimserlik hakim olmuştu. Büyük demeyeyim. Bir kredi verilmişti. Bu yeni demek ki şey anlaşıldı. Yanlışlık anlaşıldı. Şimdi bu düzeltilmeye çalışılacak. O zaman biz de bunu da fırsattan fazla Türk lirası faizleri yükselmiş. Bu faizlerden şey edelim, istifade edelim diye ciddi bir hem içeride dolardan Türk lirasına geçiş oldu kısmen, hem esas dışarıdan tabii ciddi bir sıcak para dediğimiz bir para geldi. Bu tabii Türkiye'nin temel sorunlarını çözecek bir durum değildi ama en azından kamyonun duvara çarpmasını engellenmişti. Şimdi ne oldu da Ağbalı işten bir gece aniden kovdu, işten attı? Burası hala bir muamma. Bunun artık üstünde durmayalım. Şimdi insanlar dediğim hem vatandaşlar hem yorumcular içeride dışarıda sordukları temel soru şu. Şimdi elde döviz olmadığına göre bu, eğer yeni gelen Merkez Bankası Başkanı zaten bir takım yazılarında, köşe yazısı da yazıyormuş malum şeyde, Yeni Şafak'ta, Cumhurbaşkanı'nın şeyine de inanıyor, teorisine, faizleri herhalde düşürmek için geldi oraya. Ama bir taraftan da rezervler tükendiğine göre tekrar negatif ve enflasyon beklentileri de artık bundan sonra, bu saatten sonra hiç düşmez. Aksine büyük bir ihtimalle arttığını göreceğiz. O zaman bu durumda nasıl savunacak döviz kurunun şeyini, istikrarını? Satacak döviz yok piyasada. Hem içeriden dışarıya çıkışlar başladı. Fırsat da kullanıyor. Daha da getirdiklerini çıkartacaklar. İçeride belli ki dolara bir hücum oldu. Bu durumda satacak doların yoksa ne yaparsın? Şimdi bence bu çok vahim bir soru. Bu sorunun cevabını da kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor çünkü aslında gene bizim kendi şeyimizde, hani akılcı dünyamızda, hani kuralları belli olan, daha doğrusu bizim bildiğimiz dünyanın kurallarıyla şey diyecek olursak, bir akıl yürütme yapacak olursak, ben daha ertesi günde işte sorulduğu zaman onu söylemiştim. Yurt dışından da bazı işte yabancı şeyler aradılar. Ne olacak? Ne olacak? Ne bileyim dedim ne olacağını. Çünkü benim dünyamdaki, benim bildiğim kurallar çerçevesinde hareket etmiyor nihai karar alıcı ve tek karar alıcı. Onun başka bir dünyası var. Şimdi ne demek yani Seyfettin, biz ayrı dünyaların insanları mıyız? Şeyi görüyorum tabii, yani dövizin yoksa ve düşük faiz politikası izlemek istiyorsan, negatif reel faiz, o zaman mecburen şeyden çıkman lazım. Serbest kambiyo rejimi demişti işte Elvan, zaten sonra devreye girdi. Serbest kur rejiminden çıkman lazım. Yani dolar sermaye hareketleri serbestisine son vermen lazım. Bunları kontrol altına alman lazım. Hatta belki daha da ileri giderek banka artık bundan sonra döviz tutmak yasaklanmıştır Türkiye vatandaşlarına. İşte o gün hangi kurdansa bir kararname çıkartırsın. Bu şeyleri, çünkü bütün banka mevduatları dolardan, avrodan her neyse Türk lirasına geçirilir. Böyle bir tabii rejim değişikliği, çok köklü bir rejim değişikliğinin muazzam tabii riskleri var. Bunu göze alabilirler mi? Onu kimse bilmiyor. Ama böyle bir şeyin, tehdidin ortaya çıkmasını durdurmak için hem Elvan hemen devreye girdi biliyorsunuz. Serbest kambiyo rejimi de devam edilecek dedi. Hatta geçen gün okudum, Yiğit Bulut çoktandır sesi çıkmıyordu. Baş danışmanmış, ekonomi baş danışmanıymış Cumhurbaşkanı'nın. O da aynı şeyleri söyledi. Belli ki şimdi bir şey yaptı, Cumhurbaşkanı bir karar aldı, bir şok yarattı. Bu şok çok vahim bir şok. Bu bizi çok bilinmeyen denizlere, fırtınalı denizlere sürükleyebilir. Onun için biz ne yapıp edip şimdi idare etmeye çalışalım durumu. Tamam, ama bu esas soruya da cevap vermiyor. Merkez Bankası nasıl bir para politikası izleyecek bundan sonra? Ve ona göre de kur ne olacak? Şimdi bu sorulara ben doğrusu cevap veremiyorum. Çünkü bu şey rejiminden çıkmak o kadar vahim bir karar ki, Türkiye ekonomisini giderek dışarı kapatmak demek. Bu tabii başka büyük bir ihtimalle adımları da geri getirir, gündeme getirir. Yani iyice bu sefer daha açık bir otoriter rejim, seçim meçim de tanımama kadar bu gidebilir. O noktada değiliz. O noktada değiliz, bir çeşit araftayız galiba. Yani nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Şimdilik böyle söyleyeyim yani. Ben bir de şeyi söyleyeyim, sorayım. Seyfettin, Mustafa Durmuş 23 Mart tarihinde kapsamlı bir yazı yazmıştı T24'te. İktidar blokunun yeni stratejisi üzerine başlığıyla. Orada en son 2018 yılında benzer bir durum yaşanmış ve bunu Türkiye ekonomisinin durumu üzerine bir makale yazmış bir yabancı bilim insanı Dabrowski diye, Marek Dabrowski ele almıştı. Yani Türkiye oldukça yüksek bir büyüme hızı yakaladı ve ılımlı bir ihtiyatlı maliye politikası uyguladı. Buna karşılık para politikası oldukça gevşekti. Bu da yüksek enflasyona neden oldu diyor. Fakat sonradan değişti ve IMF ve OECD başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar aşırı ısınma riskine dikkat çekerek enflasyonu dizginlemek ve yatırım atmosferini iyileştirmek için bir dizi yapısal ve düzenleyici reform önerisi yaptılar. Türkiye bunların hiçbirine kulak asmadı diye belirtiyor bu yazıya. Bruegel.org'da çıkmış bir yazıya atıf yapıyor. Şimdi bu seferki durumun daha da çok daha ciddi olduğunu söyleyerek bitiriyordu bu analizini. Ve iktidar bloku ortaya çıkabilecek her türden insani, ekonomik, sosyal ve ekolojik tahribatı, bu dört büyük alandaki, yani zaten mevcut bütün alanlar bu, tahribatı göze alarak sonuna kadar senin de dediğin gibi biraz önce Seyfi, otoriter bir rejim oluşturma stratejisini sürdürmede kararlı gibi görünüyor. Bu yeterince net bir duruş. Hala net olmayan şey ise demokrasiyi savunanların, demokrasi güçlerinin, İktidar blokunun karşısında olanların, muhalefet parti ve hareketlerin, kısaca toplumun çoğunluğunun bu gidişata karşı ne tür bir strateji izleyeceği diye belirsizlik. Bu sefer durumun çok daha ciddi olduğunu söyleyen bir yazı yazmıştı. Ne diyorsun? Vallahi yani bir kere tabii bunu daha önce konuşmuştuk. Şimdi gene bizim Ansaf'la birlikte, Ansaf Savaş Akat'la birlikte, evet, editörlüğünü yaptığımız kitabı propagandasını yapmış gibi olmayayım ama ya ben 2018'in yazında bu kitap, böyle bir kitap, Türkiye üzerine, ekonomisi üzerine bir kitap işte edit etmeyi düşünür müsünüz diye bir teklif aldığımda uluslararası yayın evinden, ya o zaman hissediyordum. Onun için ben de cevaben demiştim ki evet, yani Türkiye ekonomisi büyüme ayrımında teması altında başlığı bu olacak kitabın. Böyle bir kitabı evet şey etmek isterim, editörlüğünü yapmak isterim diye. Sonra Asaf'la beraber nitekim 2 yıl sürdü, ama şunu demeye çalışıyorum. Zaten epey önceden Türkiye ekonomisinin bir yol ayrımına geldiği belliydi. Çünkü hem rejim değişmişti, bir tek adam rejimi, her şeye o karar veriyor. Zaten çoktan Merkez Bankası'nın da böyle politika bağımsızlığını falan tanımayacağını, tanımadığını, bunun da üstelik demokrasiyle de uyumlu olmadığını çoktan ilan etmişti. böyle bir tehlike zaten vardı yol ayrımında. Yani iki yol var. Yani daha normal diyelim bir yol, daha istikrarlı bir yol. Orada da oraya gireceği zaten şüpheliydi ama hani hiç olmazsa büyük yanlışların yapılmayacağı bir yol vardı Türkiye ekonomisinin önünde. Bir de yanlış bir yol vardı. Bütün bu kafasındaki ekonomi nasıl yönetilmeli, para politikası nasıl yönetilmeye dair o fikirlerin aslında şey ettiği, öngördüğü, kaçınılmaz olarak yol açacağı sonuçlara giden bir yol vardı. Şimdi iki yıl geçtikten sonra dönüp baktığım zaman 2,5 yıl ya adım adım o yanlış yola bir kere girildi. Bu amal meselesinde belli ki demek ki bu bir böyle geçici bir hani fırtınalı bir havada uzun süren bir fırtınalar üst üste geldiği zaman bir ara hatta fırtınanın geçenlerde belgeselde gördüm bu fırtınanın gözü oluyor büyük şeylerin kasırgaların fırtına demeyeyim de evet. Büyük kasırgaların gözü oluyor o gözü belgeselde izledim tabii öyle 150-200 kilometreye varan böyle dönerek geliyor rüzgarlar her şeyi yakıp yıkıyor fakat o ortası gözü geldiği zaman birden her şey duruyor rüzgar duruyor hava açıyor mavi gökyüzü falan ama tabii o geçici oluyor. Yani benim anladığım Ağbal'da böyle bir sanki şey Ağbal epizodu 4 ayı böyle bir geçici şey verdi, izlenim verdi. Aslında fırtınadan çıkmamıştık, kasırgadan çıkmamıştık. Şimdi onu anladık. Onu anladık da ne oldu? Demek ki bu yanlış yolda devam edilecek. Bunun tabii ayrıntılarını konuşmak bile bana artık hani ya işte 13 Nisan'da para politikası kurulu var ne yapar yeni başkan ne yapar ne yaparsa yapsın büyük ihtimalle herhalde dokunmaz hemen faize ama sonuçta onu bile garanti edemem ama sonuçta nereye gideceği tamamen belirsiz büyük herhalde gene çalkantılara gireceğiz ama sonuçta hesabı şu Cumhurbaşkanı'nın. Yani ona inanıyor. Ya bu geçici bir süre için biz şeyleri kontrol altına alırsak ekonomik canlanmayı destekleyici bir takım adımlar atabilirsek ki bunları atmaya çalışıyorlar. Zaten bir baz etkisiyle 2021'de bu yıl baz etkisi dediğim geçen yıl çok düşük bir büyüme hemen hemen durgun bir ekonomi. Neden işte? Covid malum, korona işte bunu da aşılarla maşılarla öyle ben onların yerine koyuyorum yani onlar nasıl düşünüyor diye tahmin etmeye çalışıyorum. Aşılarla bunu yaz ortasında sonbahara doğru üstesinden geliriz. Her şeyi açarız. O zaman yüksek bir büyüme olur. Faizler de düşük tutabilirsek onun için o sayede daha doğrusu istihdam artar, şey düşer, işsizlik düşer. Büyük bir ihtimalle de erken seçim planlıyor 2022'de. Böyle bir ortamda. Çünkü bütün cephelerde zaten ne pahasına olursa olsun gelecek seçimi kazanmak için büyük bir çaba içindeler. Yani seçim sistemini değiştirmekten tut abuk sabuk bir takım kurallar getirmeye varıncaya kadar tam ne getirecekleri de hala belli değil. İşte neden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı? O da bu şeyin çırpınışın bir anlamda bir parçası. Şimdi anayasayı, yeni anayasa yapın diye muhalefeti sıkıştırmaya çalışıyor. Oradan kendini kurtarmaya çalışıyor. Neyse lafı uzatmayayım ve konuyu değiştirmeyeyim. Sonuçta herhalde böyle bir plan vardı kafada. Hala da var. İyi de bunun için döviz lazım. Çünkü o faizleri düşük tutabilmen için o kadar büyük bir güvensizlik şoku yarattın ki nasıl engelleyeceksin serbest kur rejiminde ve serbest şeylerin, sermayenin serbestçe girip çıktığı bir rejimde nasıl savunacaksın kuru? Bunun için şey lazım, döviz lazım ve dövizleri eritmiş senden önceki şey. Bundan önceki yöneticiler yok etmişler. O zaman burada sanıyorum yani zurnanın zırt dediği delik burada Nitekim kongrede mi, kongreden önce mi, kongrede mi söyledi? AKP kongresinde mi? Şeye çağrı yaptı biliyorsunuz. Altın ve dövizlerinizi, yastık altında tuttuğunuz altın ve dövizlerinizi lütfen sizden istiyorum. Gidin bankalara, üstelik bankaya da sadece yatırmakla kalmayın. Türk lirası, Türk lirasına çevirip Türk lirası varlıklara yatırın dedi. Şimdi evet, dünkü kongrede büyük olmayacak da bu bir çaresizliğin ifadesi. Tam işte dövizi nereden bulacak sorusuna kafasına göre böyle bir demek ki şey buldu. Çözüm buldu. Evet, Seyfettin, bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu Ali Bilge'nin de çeşitli programlarımızda da söylediği, tekrar vurguladığı cari açığın 20 milyar 700 küsur 43 milyon dolara yükselmesi gibi bir sorun var cari açığın. Ayrıca da Bir Gün yazarından Profesör Hayri Kozanoğlu da şeyi söylüyor, Türkiye'nin bir yıl içinde çevirmesi gereken dış borç miktarının 190 küsur milyar dolar olduğunu ve bunun da yükseldiğini, artışın çıktığını. Ayrıca Türkiye'nin 5 yıl vadeli Eurobond tahvillerinin faizlerinin ise 170 puan sıçramayla %6,48'e vurduğunu, böylece yurt dışı borçlanma maliyetinin hızla arttığını, dış borç servisinin bir yıllık maliyetinin 7.40 milyar dolar yükseldiğini söylüyor. Ve en son açıklanan hazine iç borç stokunun da 1 milyar 64 milyon liraydı. Şimdi 5 yıllık faizlerin faiz oranı, tahvillerin faiz oranı 296 baz puanlık değişimle %18,20'ye zıpladı. Bu da iç borçların faiz maliyetinin 31,5 milyar lira artışına işaret ediyor diye bir yazı yazmıştı Bir Günde. Tabii bunları da hesaba katmak lazım. Yani bir yani ayrı dünyaların insanları mıyız? Düşük faiz artık bu saatten sonra, yani düşük faizi ancak enflasyonu düşürerek ve belli bir seviyede istikrara kavuşturarak başarabilirsin. Bunu bir türlü kabullenmediler. Kabullenmek de istemiyorlar. Böyle olunca ya şey edeceksin, döviz kurunu tutacak başka bir elinde manevra olacak. Ya büyük rezervlerin olacak. Geçici bir süre için o rezervleri harcayabilirsin. Yaptılar bunu ama sonunu getiremediler. Bitti rezervler. Neyse, aynı şeyleri tekrarlayıp durmayayım. Bütün bu söylediklerin, yani özellikle döviz cinsinden büyük borçlu hem özel sektör hem giderek kamuda borçlanmaya başladı. Bu güvensizlikte sen istediğin kadar Merkez Bankası faizlerini düşürmeye çalış, öbür taraftan tabii risk primi arttığı için o faizler de yükseliyor. Dolayısıyla hani dedim ya, 2021'de yüksek büyüme öngörüyor neredeyse bütün uluslararası kuruluşlar, ama bu son şeyden önceydi, darbeden, Merkez Bankası darbesinden önceydi. %6'ya yakın büyüme öngörüyorlardı. Büyük ölçüde işte baz etkisi nedeniyle, koronanın da üstesinden gelinirse evet olabilirdi. Ama döviz kurunu tutamadığın sürece, yükseldiği sürece bütün bu döviz borçları o kadar büyük bir baskı oluşturur ki yatırımlar üzerinde, o kanaldan zaten o kadar yüksek büyüme elde etmek mümkün olmaz. Dolayısıyla yani bu ikilemleri ne kadar doğru analiz ediyorlar, önce bir kere kabulleniyorlar. Bu ikilemler karşısında nasıl bir dolayısıyla çare düşünüyorlar. Şimdi görünen, orduda görünen yani çare tekrarlamak gibi olacak ama hakikaten bu bir açlığın ifadesi. Yastık altındaki döviz ve altınlarınızı gidin bankalarda Türk lirasına çevirin, Türk varlıklara yatırın. Şimdi bunun olmayacağını daha önce de bunlar söylendi. Üstelik bunu söylerken şeyi neden söyleyemiyor? İşte bence orası çok kritik. Değil mi? Kaç yüz milyar dolar mı ne mevduat var Türk vatandaşlarının, firmaların, vatandaşların, bankalarda legal, resmi döviz cinsinden mevduatları var. Neden şey diyemiyor? Ya sistem yastık altındaki döviz saklayanlara hitap edinceye kadar neden onlara hitap etmiyor? Ya siz de lütfen artık, bu memleket şey sorunu haline geldi. Bir beka sorunu değil mi? Çok sevdikleri bir deyim bu. Bir beka sorunu, siz de gidin bu dövizlerinizi çevirin. Hatta altından sopa da gösterilebilir. Vallahi çevirmezseniz siz bilirsiniz, ben yarın öbür gün zorla çevirtiririm. Yani iş oraya kadar da varabilir ve insanlar haklı olarak bunu da düşünüyorlar. Tabii bunun büyük bir bedeli olacak. Yani Türkiye sadece eğer dışa açık ekonomi rejiminden çıkmaya karar verdiği gün, Türkiye dediğim yani Cumhurbaşkanlığı'nın çıkmaya karar verdiği gün, büyük bir ihtimalle zaten öyle büyük bir kopuş olacak ki Batı dünyasından da çıkmaya karar verecek. İşte kağıt üstündeki en azından değil mi seçimlerle iktidarın değişebildiği bir tarafta zaten çok geriye gittik de hani bir tek elimizde şey kaldı, hani seçimler yoluyla acaba bu gidişata son verebilir miyiz? İktidarı değiştirebilir miyiz? Bir tek elimizdeki araç bu, manivela bu. Bunu da şey edecek, gündemden çıkartacak, bunu da elimizden alacak bir otoriter, çok açık bir diktatörlük diyelim hatta buna, bir rejimi göze alması demektir. Onun için evet, bu adım henüz daha tabii atılmış değil ama büyük bir endişe içinde ben şahsen artık izliyorum. Bunu aklımdan geçiyordu tabii, yıllardan hepimizin aklından geçiyordu. Acaba iş buraya varır mı diye. Ve daha oraya varmadı ama yani burada ufukta gözüktü bana sorarsan. Çünkü bu ekonomide nasıl bir şey? Ama tabii bir de iyimser olmak istersek, belki bitirirken programı onu da söyleyeyim. Belki de ağaballa hani bir iyimser bir yorum yapalım, tahminde bulunalım. Ağabala çok kızdı, o 200 bas puan en son yaptı ya, onu piyasada beklemiyordu, sen bana bunu sormadan neden yaptın diye kızdı. Belki bir tartışma çıktı, onun için gecenin bir vakti işte kararnameyi yayınladı. Bu yeni gelen de aslında çaresiz olduğu için, dediğim saydım neden çaresiz durumda, anlattım. Onun için de belki de Ağbal'ın bıraktığı yerden devam edecek. Yani işte gösterecek ki bu yüksek faizden vazgeçmiyor. Enflasyonu düşünceye kadar, döviz kuru istikrara kavuşuncaya kadar daha düşük düzeyde bunu devam ettirecek falan filan. Şimdi buna ne kadar inanırsanız bilmiyorum ama hani evet, eğer iyimser bir yorum da yapılmak istenirse herhalde böyle bir yorum yapılır. Evet. Peki burada bitirebiliriz herhalde. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sizin de işiniz zorlaştı. Teşekkür ederiz. O kadar büyük alt üst oluşlar oluyor ki. Evet, iyilik dilemekten başka yol yok yani. Peki, yani asıl tabii belki şeyle bitirebiliriz. Gene Hayri Kozanoğlu'nun ekonomide toz duman arasında başlıklı yazısı şey diye bitiyordu. Yani bu gidişata bir son veremezsek bu kaosun yaşamamıza daha fazla işsizlik, daha yüksek enflasyon, daha derin yoksullukla yansıyacağı görülüyor. O nedenle toplumsal muhalefetin özgürlük, laiklik, kadın hakları yanında iş, aş ve ekmek sorunlarıyla da sahaya inmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor diyordu. Evet. Peki, çok teşekkürler Sevim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar, günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyor? Türkiye'yi konuşuyor mu? Türkiye'yi konuşuyor. Ona en son değineceğim. Danimarka'yla başlayayım öncelikle. Şimdi Danimarka'da getto ismi verilen bazı semtler var. Resmi olarak ismi getto. Bu semtlerle ilgili bir tasarı sunuldu hükümet tarafından. O tartışılıyor geniş olarak Danimarka'da. Getto denilen yer neresi? Önce bir onu açayım. Danimarka'da bir semtlerdeki eğitim seviyesine, gelir durumuna, işsizlik durumuna ve suç oranına bakıyorlar. Ve işte bu dört kriterden ikisinde işte belli bir oranın üzerine çıkıyorsa bu mahalleleri getto olarak kabul ediyorlar. Bunlar işte hükümetin, resmi kurumların gözünde bir takım problemli ve iyileştirilmesi gereken bölgeler ve buna yönelik olarak da belirli şeyler getiriyorlar, önlemler alıyorlar, kurallar getiriyorlar. Örneğin 2018'de çıkmış bir yasa var. Bu yasaya göre burada yaşanan bazı basit suçların cezası normalin iki katı ya da burada yaşayanlar çocuklarını bir yaşından sonra mutlaka kreşe göndermek zorunda. Böyle bölgeler var Danimarka'da. 15 bölge var, 25'te risk altında diye hani bu şeye kategoriye girebilecek diye tasnif edilmiş bölge var ve toplamda bu 15 bölgede yaşayanların nüfusu 100 bini aşıyor. Şimdi son olarak bu işte bu gettolarla ilgili bir öneri daha getirdiler. Diyorlar ki burada yaşayanların en fazla %30'u batılı olmayan ülkelerden olsun. Yani göçmenler, batılı olmayan ülkelerin göçmenleri en fazla %30 olabilsin burada. Eğer %30 sınırına ulaşıldıysa işte batılı olmayan bir ülkeden gelmişsiniz. Anneniz babanız oradan gelmiş, onun çocuğusunuz. Ama siz o mahallede yaşayamayacaksınız. Böyle bir tasnif yapmaya hazırlanıyorlar. Ve bunun hani büyük ölçüde de kabul edileceği düşünülüyor. Çok şey ve enteresan bir şey önlem bu. İçişleri Bakanı bu adamın amacını şey olarak tarif ediyor. Bu mahallelerde kültürel ve dini olarak paralel toplumlar oluşturuluyor. Biz bu paralel toplum oluşturulmasın, Danimarka'da hepimiz işte daha homojen olarak, paralelin karşıtı anlamında homojen olarak yaşayalım diyor İçişleri Bakanı. Buna genel olarak hani büyük bir tepki doğdu. İşte bu mahallelerin etrafında insanlar, Danimarkalılar, tüm göçmen olanlar ve olmayanlar işte el ele tutuşup o mahallelerin etrafını çevrelediler mesela. Bunun yanı sıra Politiken gazetesinden de bir yorum aktarayım. Köşe yazarı şöyle diyor: bu kadarı da fazla. İnsanların kendine benzeyen kişilerin yaşadığı semtlerde yaşamayı tercih etmesi ne tuhaf ne de sorunlu. Danimarka gibi insancılığıyla meşhur bir ülkede bir insanın yaşamak için seçtiği bölgeyi kökenine bağlı hale getiremezsiniz. Bu tasnif yöntemi büyük olasılıkla çok sayıda insan hakları sözleşmesine aykırıdır. Ama her şeyden önce ahlaka ve tarih bilincine de aykırı diyor burada yazar. Ve önemli bir not, hani burada bu şey tasarıyı sunan iktidardaki büyük ortak Sosyal Demokrat Parti ve bu siyaset yelpazesinin sol tarafından gelen bir parti. Hani ülkede göçmen karşıtı ve aşırı sağcılar ciddi şekilde güçlenmiş olduğu için kendisini solda tanımlayan Sosyal Demokrat Parti'de böyle adımlar atma mecburiyetinde görüyor. Böyle politikalar uyguluyor. Danimarka'dan aktaracaklarım böyle. Evet, yani tarih deyince insanın aklına şey geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Reich, 3. Reich'ın yükselişinde Nazilerin Danimarka'nın durumu neydi acaba? Yani bu tarz getto uygulamalarının doğruluğu bütün Almanya'da olduğu gibi Almanya'nın işgal ettiği bütün ülkelerde de gözüküyordu tabii. Ona bir bakmak lazım. Tarih bilincine sahip olmamız lazım demiş ya. Evet, kesinlikle. Ve şöyle bir şey, batılı olmayan ülkelerden olan insanlar için sınırlama getirirken bu tasarıda aynı zamanda getto sözcüğünü de çıkartalım. Hani getto sözcüğü farklı çağrışımlara, yanlış çağrışımlara yol açıyor diye bu resmi olarak getto ifadesi kullanılmayacak eğer bu tasarı geçerse. Ama tıpkı sizin söylediğiniz gibi yani mühim olan bu kelimenin kullanılıyor ya da kullanılmıyor olması değil. Oradaki asıl yaklaşım hani getto'nun fiziksel olarak aslında orada bulunuyor ve yaratılıyor olması, oraya öyle bakılıyor olması. Evet, aslında bence bu terminoloji daha da doğru aslında, yanlış kullanımı olduğuna katılmıyorum. Yani 1900, şimdi bakıyorum, Nisan'ında işte 1940'ta Danimarka'ya karşı Alman saldırısı yapılmış zaten. Norveç'e yapılan ana saldırının başlangıcı yol olarak kullanıyorlar. İşte bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi muazzam totaliterizmin doğruğu da yaşandı her yerde. Danimarka'da da tabii. Hı hı. Yani evet, çok düşündürücü gelişmeler yani. Evet, ismiyle çağırıyorlardı. Şimdi o ismi kullanmaktan vazgeçiyorlar ama uygulamayı sertleştiriyorlar. Buradan Estonya'ya geçelim. Tüm Batı dünyasında genel olarak yaşanan Me Too dalgasının bir şeyini, bir adımını da Estonya'da gördük geçen hafta. Şimdi 27 yaşında olan bir kadın futbolcu 13 yıl önce, yani kendisi 14 yaşındayken 53 yaşındaki antrenörü tarafından, antrenörün ismi Getulo Orellofredo, Finlandiya ve Brezilya kökenli bir antrenör. Bu antrenör tarafından yıllarca süren bir cinsel ilişkinin içine çekildiğini açıkladı. Buna karşılık antrenör ne dedi derseniz, antrenör, evet doğru, biz işte yıllarca süren bir ilişki, cinsel ilişki yaşadık dedi. Ama bu karşılıklı rıza içerisindeydi ve o nedenle de herhangi bir suç teşkil etmiyor dedi. Yani yasa buna izin verdiği için işte 14 yaşında birisiyle 53 yaşında birisinin birlikte olmasına bunun bir suç olmadığını bu şekilde savundu antrenör. Ama onun ardından başka kadın futbolcular da kendilerinin benzer şeyler yaşadıklarına açıklamadılar da soruşturmalarda bunlar ortaya çıktı. Yani kimse birebir ismiyle çıkmadı ama başka vakalar da olduğu bulundu. Bunun üzerine Estonya Futbol Federasyonu bu antrenöre ülkede çalışması konusunda ömür boyu yasak getirdi. Ve polis de bir soruşturma başlattı. Ve ayrıca rıza yaşının 14 olan rıza yaşının 16 yaşına yükseltilmesi gündeme geldi. Estonya basınında da genel olarak bunlar konuşuluyor. Me Too'nun bir yansımasını gördük Estonya'da. Buradan şeye geçelim, kadın meselesine, İstanbul Sözleşmesi meselesine geçelim. Bir tek şey söyleyeyim Estonya ile ilgili, pardon geçmeden. Estonya'da oy kullanma yaşı da 16 mıymış? Cinsel ilişkiye rıza yaşını da oraya çekelim derken ülkenin kaderini belirleyecek temel oylamada oy kullanamıyor ama cinsel ilişkiye rıza yaşı 16'ya çıkarılabiliyor, öyle mi? İlginç. Olabilir aslında, hani cinsel ilişkide rıza yaşının 16 olması bence çok problemli değil. Kadın hareketi de genel olarak böyle görüyor. Evet. Aslında burada mühim olan şey yaş farkı. Yani burada 14'te 53. Yani 16'ya çıkarsanız 16 ile 53. Hiyerarşik de bir ilişki var tabii. Evet, yani evet. Aynı zamanda hiyerarşik de bir ilişki. Hani bu ufak tefek böyle 14'ü 16'ya çıkartmak falan, bunların ötesinde medyada dayız. Yani bu o zaman da ailenin ve oradaki futbol çevresinin bildiği bir durum ve göz yumduğu bir durummuş. Evet. Esas olan şey hani bu erkek egemen zihniyetin yıkılıyor olması. Bu yaşlarda ufak tefek oynamaların ötesinde bence. Evet, ben de diyorum ki 18 yaştan herhalde 18'dir bilmiyorum tam ama oy kullanma yaşının da 16'ya indirilmesi. Evet, evet, evet. Siz oradan söylediniz. Anladım, anladım. Şimdi anladım. Tamam. Evet, evet. Evet, şimdi anlaştık. Evet, haklısınız. Bu gerek ki HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame, bu girişim, gerekse İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekiliyor olması, bu da Avrupa medyasında geniş şekilde tartışılıyor, özellikle İstanbul Sözleşmesi kısmı. İstanbul Sözleşmesi'ni dünyada çoğunluğu Batı ülkelerinden olmak üzere imzalamış ve parlamentosunda onaylamış 34 ülke var. İmzalamış ama parlamentosunda onaylamamış olan da 12 ülke var. İşte bunlar bu aile bütünlüğünü bozuyor, işte LGBTİ'leri özendiriyor gibi argümanlar kullanıyor. Mesela Bulgaristan, Slovakya gibi ülkeler. Bir de Polonya var, asıl önemli olan. Polonya imzalamış, onaylamış ama geçen konuşmuştuk Açık Gazete'de de. Geçen yaz buradan çekilmeyi gündeme getirdiler. Çok son derece ilginç bir nokta. Polonya hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme gerekçelerinden birisi de şu: yasa dışı göçü özendiriyor diyor. Yasa dışı göçü nasıl özendiriyor? Çünkü hükümete göre, çünkü işte bir kadın şiddet gördüm diye gelip işte bizim Avrupa'ya gelip vatandaş olmaya çalışıyor diyor. Yani ülkeler, hükümetler, ülkelerin yöneticileri toplumda problem olarak gördükleri ne varsa bunu İstanbul Sözleşmesi'nin üstüne yıkıyorlar. Polonya'nın hani mesele ettiği şeylerden bir tanesi işte göçmenler. İşte bu göçmenler meselesini de İstanbul Sözleşmesi'yle bağlıyor. Geçen yaz bunu gündeme getirmişlerdi, sözleşmeden çekilmeyi, ama kadınlar pek çok kentte çok geniş çaplı protestolar gerçekleştirince bundan geri adım atmışlardı. Anayasa Mahkemesi bu sözleşmeye bir baksın, bizim yasalarımıza uyuyor mu diye hani meseleyi tabiri caizse uykuya yatırmışlardı. Ama bir yandan da geçtiğimiz haftalarda şöyle bir şey ortaya çıktı. Polonya'da diyor ki işte bizim zaten kendi yasalarımız kadına şiddeti korumak için yeterli. İşte kadına şiddeti engellemek için daha başka, daha alternatif şeyler yapmak lazım diyordu hükümet. Ve etrafındaki bu konuda kendisiyle aynı fikirde olan bazı hükümetlerle bir alternatif sözleşme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Bu yönde bir belge sızdırıldı medyaya. Ve bu şeyde, sözleşmede, alternatif sözleşme diye önerdiği şeyde Polonya'nın kürtajın yasaklanması ve eşcinsel evliliklerinin yasaklanması var. Polonya'da işte başka bir kanaldan bunun için Avrupa'daki tüm bunların yansımalarına bakacak olursak, Polonya'da muhalif bir gazete Politika şöyle diyor: gözlerimizin önünde küresel boyutta bir toplumsal cinsiyet karşıtı cephe oluşuyor diyor. İtalya'dan La Stampa gazetesinden bir köşe yazarı şöyle söylüyor: Polonya'da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacak olursa bir sonraki adım Orta ve Doğu Avrupa'da kadınların ve LGBTİ bireylerin haklarının daha da kısıtlayabilecek bölgesel bir ittifakın oluşması olacak diyor. Böyle işte bir küresel ya da bölgesel düzeyde de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen, imzalamayan, onaylamayan ülkelerin bir ittifakı, böyle bir dalga denebilir mi bilmiyorum ama böyle hamleler var. Ve 11 yıl önce bu sözleşmeye ismini vererek kadına karşı şiddetin önlenmesinde öncü olmuş Türkiye, bu şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilenler cephesinde öncü, 11 yılda buradan buraya gelmiş vaziyetteyiz. Evet, ve şey de ilginç, yani kongrede de, AK Parti kongresinde de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bölümleri atlayarak konuşmuş Cumhurbaşkanı, öyle deniyor. Evet, evet. Yani bir yandan konuşma metninden çıkartmış yani, pardon sözünü kestim. Yani basınla paylaşılan konuşma metninde kadın örgütlerinin büyük tepkisine neden olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili uzunca bir bölüm de var. Ama Erdoğan konuşmasında ailenin önemine dikkat çektikten sonra İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bölümü okumamış. Kadın haklarımız konusunda eksiğimiz olduğunu öne süren yalan söylüyordur. Sapkınlık olan hususları dayattılar. Kadın haklarında nasihata ihtiyacımız yok gibi, kadını meta haline getiremeyecekler gibi, eksiğimiz olduğunu öne süren yalan söylüyordur tarzındaki bölümleri çıkartmış, konuşmasında söylememiş. Evet, yani bunlar sert ifadeler olarak değerlendiriliyor ve bunlar hani Avrupa Birliği ile tekrar işte yakınlaşmaya çalışan bir hükümetin söylemesinin pek de uygun düşmeyeceği şeyler olarak düşünülmüş diye değerlendiriliyor. Ve o yüzden bu ifadeleri kullanmaktan imtina etti Erdoğan, bu paragrafları çıkarttı konuşmasından deniyor. Evet, Avrupa Birliği ile bir yandan da yakınlaşmaya çalışırken işte o dengeyi tutturmaya çalışıyor ama bir yandan da İşte Ayasofya Camii imamı gibi başka bir yöne çekmeye çalışanlar var. Her türlü mücadele sürüyor iki yandan da. Evet, bayağı fırtınalı bir Avrupa kıtası ve dünya manzarası da senin anlattıklarından da çıkıyor doğrusu. Evet, Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuğla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Haris Alexiou'dan dinledik. En me pro la vie Yannick'si, bir bahar şarkısı. Bahar şarkılarını da çalmaya devam ediyoruz Açık Radyo'da, Açık Gazete'de özellikle. Fırsat buldukça azar azar. Bu da değişik bir bahar şarkısıydı. Yani şöyle diyor sözleri. Baharın beni karşılama şansı varsa kederli olduğum gibi, bırak kuşlar kederli şarkılar cıvıldasın, dağlar, ağaçlar ve çimenler tarafından duyulacaklar ve yeşile dönmeyecek olan toprağa yazıklar olsun diye bir ekolojik göndermesi de olan bir şarkıyla beraber, baharda daha normal ne olabilirdi zaten, onu çaldık. Şimdi saat 10, bir ara veriyoruz. Ondan sonra da bir 15-20 dakika daha Elimizde kalan haber ve yorumlardan bir kısmını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Tekrar merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0. Saat 10.04 dakika geçerken devam ediyoruz Açık Gazete programına. Açıkradyo.com.tr'de de internet üzerindeyiz. Ve şimdi biraz daha elimizde kalan haber ve yorumlara devam edelim. Destekçimiz Pelin Kulan'a da çok teşekkür edelim. Ve bu kongreden bahsederken günün en önemli şeyi dünkü oydu. Tabii kongrelere bir salgın dönemi eleştirisi gelince de ilginç bir şey var. Gazete Duvar'da çıkan bir yazı var. Biraz önce de onu konuşuyorduk. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da AK Parti 7. olan kongresinde COVID-19 tedbirlerine tamamen uyulduğunu, kongre sebebiyle hiçbir şekilde vaka artışının olmayacağını söylemiş. Haber Global televizyon kanalında canlı yayına katıldığında ve şey demiş, yatay ne demiş? Anladım. Yatay kamera çekimi yanıltıyor demiş. Yani fazla görünüyor. Halbuki her şey oldu diyor değil mi? Evet, teşkilat mensuplarımız diyor maske, mesafe, temizlik kurallarını riayet ettik. Kolonya konusunda da sıkıntı yoktu demiş. Kolonya konusunda muhtemelen sıkıntı yoktur da kapalı spor salonunda binlerce kişinin tabii bir araya gelmiş olmasında sorun ve vardı. Sıfır mesafeyle evet. bir araya gelmesi. Yani mesafeli olduktan sonra 1,5 metrede COVID'in bulaşma ihtimali sıfırdır diyor ama mesafe de sıfır gözüküyor. Yatay kamerada öyle görünmüş olması yani pek inandırıcı bu olmadı. Yatay kamera çekimini de tam bilmiyorum açıkçası nasıl bir çekim yöntemi, yani nasıl mesafeyi sıfır gösteriyor bilmediğimi itiraf etmeliyim. Ama ilginç olan şu, şimdi daha önce Türk Tabipleri Birliği'nin de açıklamaları vardı. Kongrelerin yapıldığı illerdeki artışa özel olarak dikkat çekmişlerdi. Fakat Grup Başkan Vekili Cahit Özkan demiş ki ilk kongrelerinde de bir hafta vakaları tek tek çıkardık, hiçbir artış görmedik diyor. Evet, burada da bir çelişkili durum var. Yani, yani bütün bu illerde çünkü artış var. Hiçbir artış görmedik yani demesi mümkün değil aslında ama söylemiş kendisi. Ama bunu yatay kamera çekiminde söylemiş. Bilmiyoruz artık. Evet evet öyle yatay. Görmüyor musun? Yatay kamerada. O zaman tabii öyle görünüyor olabilir. Her şey öyle. Peki yani yeni sivil anayasa mesajı da geldi kongreden. Fakat kongreler siyasi partilere serbest ama baroları hala yasak. 80 baronun Türkiye'de yani bütün illerde baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin seçimlerinin ne zaman yapılacağı meçhul, belirsiz. Gerçi baroların seçimleri yapılamadığı için normalde geçen Aralık ayında, geçen yılın sonunda yapılması gereken Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu da bir araya gelemiyor. Ve bu durumda tabii uzatmalar oynanınca baro başkanlarının büyük çoğunluğunun eleştirilerinin hedefi olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun görev süresini de uzatıyormuş. Independent Türkçe'nin ilginç bir haberi var, haber yorumu. Kendisi ama ben hazırım demiş zaten seçimlere. Evet, birkaç hafta önce ben hazırım demişti. Demişti. Ama yine de şu anda izin verilmiyor. Covid önlemleri kapsamında baroların kendi başkanını yeniden seçmesine. Fakat ama dünyanın en büyük partisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı'nın partisinin kongresine izin veriliyor. Burada bir evet. çelişki var. Üstelik sadece kongre alanı değil, bunu daha önce de söylemiştim. Sosyal medyada inanılmaz video kayıtları var. Otobüslerle çeşitli illerden gelen AKP üyeleri. Orada gerçekten maske, mesafe, hiçbir şey yok. Birlikte şarkılar, türküler eşliğinde geliyorlar otobüslerde örneğin. Ve şimdi ama geri gidiyorlar çekim. Tabii. O da yatay çekim. Evet, o da yatay çekim. Peki, devam edelim. Bir de ciddi bir yürüyüş haberi vardı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Keskin. Evet, ne yapıyorlar? KESK Ankara'ya yürüme kararı aldığını açıkladı dün. Çünkü KESK üyelerine yönelik ihraç, sürgün ve baskılara karşı bu kararı alıyoruz diyorlar. Çalışma hakkımı, işimi istiyorum sloganıyla İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirilecek yürüyüş dün Mecidiyeköy'de Cevahir İş Merkezi önünden başlatılmış. Yürüyüş güzergahı Kocaeli, Yalova, Bursa ve Eskişehir'i kapsayacakmış. Sanırım birkaç koldan yani Ankara'ya yürüyecek KESK üyeleri. Ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek kitlesel bir basın açıklamasıyla son bulacakmış. Evet, KHK'lar gidecek, biz kalacağız yazılı pankart açmışlar. AK Parti'ye kul, sermayeye köle olmayacağız sloganları da atılmış. Öte yandan Kadıköy'de Boğaziçi protestosuna katılan 23 kişiye de dava açılmış. 7 yıla kadar hapis isteniyor. Bu da ilginç. Kesinlikle. Bir yandan daha önce tutuklananlar serbest bırakılıyordu. Şu anda sadece 3 kişi tutuklu olmaya devam ediyor. Ama bir yandan da tutuksuz yargılamalar devam ediyor. Ve bu kapsamda 23 kişiye 7 yıla kadar hapis istenmiş. Çünkü Kadıköy'de bir destek eylemi gerçekleştirilmişti. Burada yine Covid kapsamında aslında yasaklar getirilmişti. Fakat binlerce kişi aslında bu kararı tabii ki uymadı. Ama bu binlerce kişi arasından aynı kadın eyleminde olduğu gibi deniyordu ya, binlerce kadın arasından birkaç kişi ritmik zıplamayla suçlanıyor diye. Yine binlerce Boğaziçi öğrencileriyle dayanışan gösterici arasından 23 kişi seçilmişti ve görevi yaptırmamak, polise yani kamu görevlerine görevi yaptırmamak için direnme, toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendini tanımayacak hale getirerek katılma. Bunlar, kendilerini da tanımayacak hale evet, getirerek maske kullanmışlar yani. Evet. Aslında öyle. Peki ama şey ne oldu diye ben soracağım gene şimdi. Maalesef çok sıkıcı bir hale almaya başladığım farkındayım ama sormak zorunda hissediyorum kendimi. 9 amaç 11 ilke 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren belgede insan hakları eylem planında açıklanırken hiç kimse düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz demişti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz oldu yani, bir ay kadar oldu artık bu açıklamanın üzerinden geçti ama 2 Mart'tı, yok bir ay da geçmemiş canım, 15 gün olmuş sadece. Ama o ne oldu diye soruyorum ama cevabını merak da etmiyorum. Cevabını belki Greta'nın cevabıyla vermek. Bu ara her şey uyarlanabilir herhalde. Bla bla bla evet, açıklaması. Bla bla bla. Evet. Bu arada yalnız bir Anayasa Mahkemesi kararı da insan hakları aktivisti Özlem Dalkıran'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine de karar vermiş. Bu haber birkaç gün önceydi ama verememiştik. 23 Mart tarihliydi. Şimdi verebiliriz aslında. Yani Büyükada davası diyen kapsamda tutuklanmasının anayasanın 19. maddesindeki kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiğine karar verdiği için Dalkıran'a 40 bin Türk lirası tazminat ödenmesine hükmetti. Şeyi de hatırlatalım. Özlem Dalkıran aynı zamanda Kate Evans'ın Acayip Havalar kitabının çevirmeniydi de Açık Radyo Yayınları olarak yayınladığımız, onu da hatırlatalım. Bir Anayasa ara... Anayasa Mahkemesi demişken gerekçelik Osman Kavala'nın gerekçeli kararı açıklanmıştı 23 Mart'ta. Onunla ilgili de Osman Kavala'nın avukatlarından yani müdafileri bir açıklamada bulundular. İsterseniz ona da biraz yer evet, verelim. Değinelim tabii. Bu hatırlanacaktır. AYM'nin 7 üyesi, başkanının da içinde olduğu 7 üye karşı oy gerekçesiyle 23 Mart 2000 karşı oy verme gerekçelerini 23 Mart 2021 tarihinde yayınlamışlardı. Şöyle söyleniyor bu açıklamada: başkan ve 6 üyenin suçlama ve tutuklamanın anayasamıza, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi normlarına aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koyan görüşlerine rağmen çoğunluk eylemden suça ulaşmak yerine sıradan gerekçelerle hak ihlalini sürekli hale getirmişlerdir denerek şerhte hangi üyenin nasıl açıklama yaptığına yer vermişler. Bunu bizzat Anayasa Mahkemesi'nin başkanı ve bazı üyeleri azınlıkta kalmalarına rağmen büyük bir netlikle söylüyorlar. Yani Osman Kavala'nın tutukluğunda hak ihlali olmadığı yönündeki karara karşı başkanın da içinde olduğu 7 üyenin karşı oy gerekçesi bayağı şey yani kuvvetli belirti bir yana basit şüphe dahi ortaya konmamış diyor Başkan Zühtü Aslan. Bu aslında bayağı aslında dünya hukuk tarihine de ufak bir not olarak da olsa geçecek nitelikte bir şey yani. Suçun varlığına dair kuvvetli belirti yok. Bir yana basit şüphe dahi yok diyor. Şüphe dahi yok ama mahkum edildi ve devam ediyor. Çok ilginç bir şey. Bir de aslında şeyden bahsedelim. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden de bir uyarı geldi. Demirtaş konusunda Türkiye'ye Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden eski HDP Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş uyarısı. Hak ihlaline uğradı, derhal salıverilmesi gerektiğine yönelik AİHM kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının Haziran'a kadar uygulanmasını istiyor ve komitenin karar metninde derhal salıverin diyor. Somut davada başvuranın bir suç işlediğine dair makul bir şüpheyi destekleyen delillerin olmadığını söylüyor. Tıpkı Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkındaki gerekçeli kararındaki azınlık şeyinde olduğu gibi, karşı oy gerekçesinde olduğu gibi aynı şeyi söylüyorlar. Ama burada artık özellikle iki önemli kampanya sırasında yakalanmasının ve tutuklanmasının, çoğulculuğun bastırılması ve siyasi tartışma özgürlüğünün sınırlandırılması yönünde gizli bir amaç taşıdığını, başvuranın dokunulmazlığının kaldırılması ve başvuranın siyasi konuşmalar nedeniyle cezalandırmak için ceza hukukunun uygulanma şeklinin tahmin edilemez olduğunu, yasayla öngörülmediğini, ardından gerçekleşen tutukluğun da başvuranın Millet Meclisi faaliyetlerine katılmasını etkin bir şekilde imkansız hale getirdiğini hatırlatıyorlar. İhlal ortadan kaldırılmalı ve Haziran'a kadar tahliye edin diyorlar. Öyle de bir karar var. Bu arada şeyi de belki dile getirebiliriz. Orhan Pamuk'un yeni romanı üzerine etraflı bir söyleşi yapıldı T24'te. Murat Sabuncu. Murat Sabuncu ile beraber. Orada da günümüzün bu, şimdi biraz önce konuştuğumuz şeylere atıf yapan Murat Sabuncu bütün kitaplarını okumuş birisi olarak gayet etraflı bir söyleşi gerçekleştirmiş. Orada günümüze yansımaları konusunda kısa bir açıklaması var Orhan Pamuk'un. Ona kulak verelim yeri gelmişken diyelim. Ama hani bir günümüze benziyorsa benzesin ne yapayım dedim. Ama esas niyetim bu değildi. 35 yıl düşündüğünüz bir romanın dengesini hükümeti eleştirmek için bozmak istemezsiniz. Eğer böyle ayrıntılar varsa bu belki de milliyetçilik, laiklik, siyasal İslam, iktidar, otorite, istibdat, düşünce özgürlüğü, azınlıklar gibi konularda hep aynı tepkileri vermişiz. Hep aynı yanlışları, hataları yapmamızdandır bence. Evet, Orhan Pamuk yazar, Nobel ödüllü büyük yazar Orhan Pamuk da bu şekilde ele alıyor meseleleri. Çok ilginç gerçekten. 5 yıldır aslında bir veba kitabı üzerine çalıştığını anlatıyor bu şeyde de, videoda da. Uzun uzun, hatta neler okuduğunu, nasıl çalışma, tarih kitapları okuyor, dönemin edebiyatını, veba salgın edebiyatını okuyor. Bir yandan da Osmanlı dönemini tabii çalışıyor. Tam o sırada bir de Covid'in gelmesi büyük bir tesadüf olmuş Orhan Pamuk için de. Evet ve bu arada da işte gerek Ahmet Altan arkadaşı olduğunu belirttiği yazar, Türkiye'nin önemli yazarlarından Ahmet Altan'ın, gerekse Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın durumlarının da kendisine büyük bir haksızlık duygusu ve mutsuzluk verdiğini de ilave ediyor. Aynı mülakatte Murat Sabuncu'nun ya verdiği mülakatte ayrıntılı olarak bunları da anlatıyor. Evet, birkaç haber daha var elimizde. Uygur Türklerinin durumu ne olacak? Bugün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'de. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı kendisi. 24'ünde başladı. 24-25 bugün ve 26 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Bildiğim kadarıyla. Görüşmelerde de deniyor ki ikili ilişkiler yanı sıra bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir diye bir açıklama yapmıştı Dışişleri Bakanlığı. Peki soru şu, bugün BBC Türkçe'de Ece Göksedef imzasını taşıyan bir haber analizi var. Uygur Türkleri konusunda, yani Wang Yi'nin bölge turu kapsamında uğrayacağı Türkiye'de gündem, Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına göre Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, Asya'yı, Avrasya'yı ilgilendiren konular ve Covid-19'da mücadele. Peki diye soruyor Göksedef, Uygur Türkleri ile ilgili haberler ve Çin'in politikaları gündemde olacak mı? Ve Türkiye'den Sincan özerk bölgesine heyet gidecek midir, ziyaret olacak mı? Yani BBC Türkiye'ye bir üst düzey diplomatik yetkili adı açıklanmamış. Elbette Uygur konusu da gündeme gelecektir. Tereddütsüz olarak Uygur konusunda Türkiye'nin bakış açısı Sayın Bakan tarafından paylaşılacak denmiş. Ama Temmuz 2019'da, yani 2 sene önce bir heyet Sincan Uygur bölgesini, özerk bölgesini ziyaret edip incelemelerde bulunacağına dair bir açıklama yapılmıştı. Ama neredeyse 2 sene, yani 20 ay geçmesine rağmen aradan bu heyet oluşturulmadı. Heyetin hangi kurumlardan oluşturulacağına dair bir detay da, ayrıntı da kamuoyuyla paylaşılmadı. Yani bu konuyla ilgili henüz somut bir gelişme olmadığını söylemiş. Yatay çekim mi acaba? Ondan sonra ve Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde de bu konunun özel olarak gündeme getirilmeyeceğini belirtmiş bir diplomat. Şu an için bu ziyaretlerle ilgili somut bir gelişme yok. Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde Uygur konusu gündeme gelecek olsa dahi özel olarak bu heyetle ilgili izinler alınacak demek doğru olmaz. Bakış açımız paylaşılacak, ancak münhasıran heyetlerin ziyareti konusunu ele alacağımızı söylemek için henüz erken demiş. Yani 2019 Temmuz'undan bu yana devam ediyor ama erken diyor. Çok ilginç. Hangi bölgelere girilebileceği önemli. Çin makamlarıyla işbirliği halinde ziyaret ederiz deniyor. Ama Erdoğan 2012'de Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan 2012 yılında, bundan 9 yıl önce, Sincan'a giden ilk Türk Başbakanı olmuştu. Ondan sonra ve çok çelişkili durumlar oldu. Yani bu soykırım olduğu bütün dünyada artık bayağı Birleşmiş Milletler'in insan hakları kurumu önüne kadar da gelmiş. Çok çok önemli bir mesele ve Türkiye'de de Sincan Türkleri Ankara'da mesela Çin Büyükelçiliği'nin önünde büyük gösteriler yapıyorlar. Ama bunlara izin verilmiyor ve Covid dolayısıyla mesela yerlerde sürüklenen Sincan Türkleri de görüldü. Bir zamanlar çekik gözlü olan turistlere bile Çinli diye saldırılmasından bir başka buca savrulma durumundan bahsetmek mümkün. BBC Türkçe'nin haberinde önemli bir nokta da Foreign Policy dergisinden gelen bir şey. Erdoğan Türkiye'yi Çin'in müşterilerinden birine dönüştürüyor diye bir yorum çıkmış. Yani şunun için bunu önemsiyorum. Yani her bakımdan, vicdan açısından, insan hakları, temel yaşama hakları, hukuku bakımından çağımızın en önemli uygulamalarından bir tanesi insan hakları çiğneyen soykırım deniyor. Ona rağmen bu erken bir tavır varken şimdi tam tersi hesaplar var. Yani Türkiye COVID-19'a karşı Çinli Sinovac şirketinden koronavirüs aşısı satın alınıyor. Ve Çin'i sert bir dille eleştirmekten kaçınan Türkiye'den Şubat 19'da konuyla ilgili en sert açıklama gelmişti. Eğitim merkezi diyor Çinliler, zorla gönderdiği 1 milyondan fazla insanı, bütün dilini, dinini ve namusunu da tehlikeye atan uygulamalardan çok sayıda belgeler ve kitaplar da yayınlanmaya başladı, yazılar ve kitaplar. Sonrasında bu konu ne zaman gündeme gelse Türkiye'de yetkililerin kaygılarının Çinli yetkililere iletildiğini söylemekle yetiniyorlar ve ortak güvenlik işbirliği mekanizması var. İlk toplantısı da 2019 sonunda Çin'de yapılmıştı. Şimdi ne olacağı merakla bekleniyor. Bunu da eklemeden edemeyiz diye düşündüm. Evet, son olarak bir de önemli bir sevindirici haber de Türkiye'nin Dünya Kupası 2022 Katar'da oynanacak. Kışın oynanacak ilk defa olarak sıcaktan dolayı. Dünya Kupası eleme grubuna katılmak için ilk eleme maçında Hollanda'yı 4-2 yenmesi de büyük yankı uyandırdı diye de bir haber var. Burak Yılmaz da 3 gol atarak 4-2'lik bu galibiyette önemli bir rol oynamış. Hollanda'da da büyük hayal kırıklığı varmış. Ondan da bahsetmek iyi olur diye düşündük. Bu arada bir süredir haber veremiyoruz ama Myanmar'da darbeye karşı mücadele sürüyor. Ölenlerin sayısı, asker ve polisin açtığı ateş sonucu ölenlerin sayısı da giderek 300'e yaklaşmaya başladı. 260 küsürdü. En son 261'di ama sanırım bugün daha da, dün daha doğrusu daha da artmış durumda. Fakat bir ilginç bir grev yaşanıyor. Uzun zamandan beri sivil itaatsizlik hareketi grev çağrısı yapıyordu. Dün ise bir sessiz grev gerçekleştirildi. Aslında bir tür boykot da diyebiliriz. İş yerlerini açmadı insanlar, sokakları doldurmadılar bir süre boyunca. Tamamen sessiz ve sessiz bir eylem gerçekleştirildi. Büyük katılım olduğu söyleniyor ülkede darbecilere, juntaya karşı. Ve göstericiler sessizlik en büyük çığlıktır demişler. Yani bu sloganla çağrı yapmış hareket. Evet, önemli bir sloganla. Çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyip şimdilik artık vakitsizlikten bırakalım. Bir de uzun süredir de yer veremediğimiz şeye gene vakit kalmadı ama belki yarın birazcık daha fazla değinebiliriz. Yunanistan'da Covid ile ilgili olarak ciddi bir krize doğru gitti. Yani hastanelerin, sağlık çalışanlarının büyük isyan içinde oldukları. Sağlık sistemi çökmek üzere sağlık deniyor. Sağlık sisteminde evet çöktü. Haberleri geliyor. Ona da yakında değinmeye çalışırız ve son olarak iki direnişten bahsederek kapatalım istersen. Kadınların ve Boğaziçi öğrenci ve öğretim üyelerinin direnişleri devam ediyor. Evet, aynen. Sadece bugünün festival programı ilan edilmemiş. O yüzden Boğaziçi'deki direniş festivalinin programını veremeyeceğim. Ama kadınların eylem planı var bu haftanın. Saat 18.30'da Üsküdar İskele'de bugün, yani kadınlar her gün çeşitli ilçelerde sokağa çıkıyorlar. Bugün 18.30 ve 19'da 4 yerde sokağa inecekler. Üsküdar İskele, Avcılar Deprem Anıtı Önü, Yel Değirmeni Karakolhane Çeşmesi'nin Karakolhane Sokağı'ndaki Çeşme Önü ve Çekmeköy Madenler'de olacakmış bugünün eylemleri. 21'de de balkonlarda ve camlarda ıslıklı tencere tavalı eylemler devam ediyor. Dün de katılım oldu zaten. Yüksek bir katılım oldu. Evet, bu şekilde de son bir çağrı da bulunayım. Hrant'ın arkadaşları 26 Mart'a ertelenen Hrant Dink cinayet davasının karar duruşması için çağrıda bulunuyorlar. Yarın sabah 9.30'da Çağlayan Adliyesi'ne çağrıda bulunuyor Hrant'ın arkadaşları. Evet, bu şekilde de bitirmiş oluyoruz. Lütfen ihtiyatı elden bırakmamanızı rica ediyoruz. Özellikle sosyal mesafeyi. Kameranın yatay ya da dikey olmasının hiçbir önemi yok. Maske hayati önem taşıyor. Mesafe de öyle. Musluk temizlik ve de havalandırmanın da aynı şekilde altını çizerek tamamlayalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.